Ja, ik heb ook wel een paar vrienden die in Amstelveen wonen. Ik heb één hele goede vriendin. En dan ga ik wel eens in de zomer in haar tuin een lekker biertje drinken. En om de 5 minuten moet je je bek houden omdat er een vliegtuig overkomt. En dat vind ik zo afgrijzelijk. Maar daar gaan we het vandaag over hebben. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. En ik moet zeggen, hier bij Cultuurcentrum Anna heb ik nog niks voorbij horen vliegen. Hey, heb je helemaal gelijk in. Kom, we gaan ervoor. Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Anna in Amstelveen. Onder de rook van Schiphol volgt men hier met veel interesse alle ontwikkelingen rondom de luchthaven. Er gaat niet minder gevlogen worden, maar misschien krijgt men hier wel zijn of haar nachtrust terug. En 5 dagen na de onstuimige klassieker in de Kuip speelt Feyenoord vanavond wederom thuis. Ditmaal tegen RKC. Chris Wobbe is erbij namens de NOS. En ja, Chris, ik ga je toch vragen. Heb je de paraplu al opgestoken tegen de aanstekers? Ja, ik wil wel zeggen, Merel, er vlogen hier afgelopen dagen ook wat meer door de lucht. Wat aanstekers inderdaad. Nou, op gedoe in ieder geval leverde dat op. Netten rond het veld en Feyenoord komt op met speciale shirts. Gebruik je verstand en steun je club. Feyenoord neemt het op in deze laatste wedstrijd van deze speelronde tegen RKC. Altijd een lastige klant. 0-0 de stand. 2 wijzigingen aan de kant van Feyenoord. Paixão in het veld voor Jahan Baks die in de warming-up uitviel. En Geertruiden, hij keert ook weer terug, ook in die rechterflank. Op de plek van Pedersen. 2 wijzigingen aan de kant van RKC. Ja, dat het gewoon heel goed doet. 8e staat, 35 punten heeft. Feyenoord natuurlijk de kop lopen bij winst. Vergroot het weer. Het gat naar Ajax naar 8 punten. De Kuip wacht met spanning af. 7e minuut. Niet gescoord. 0-0. Dankjewel, Chris. Hou ons op de hoogte. Hier in Amstelveen spreken we straks over het huisartsentekort. Maar liefst 10% van de Amstelveeners kan geen huisarts vinden. Rosemarijn Brus duikt in de Amstelveense archieven. En er is natuurlijk ook weer heerlijk live muziek van de comedienne, waarvan het nog altijd onduidelijk blijft. Is ze nou wel of niet in een Amstelveen geboren? Lisa Loep. Hij is een strijder voor het vrije woord, ridder van het toetsenbord. Twitter is het slagveld waar hij de vijand trolt. Wie moet hij vandaag blokkeren? Wie met een bericht vereren? Geen scheldwoord is taboe, de ridder wordt nooit moe. Ah. Ja, straks nog veel meer, Lisa Loep. Het was een turbulente week voor bewoners rond Schiphol, want reikhalzend keken ze uit naar de rechtszaak van afgelopen woensdag. Het kabinet wilde Schiphol dit jaar nog laten krimpen van 500.000 naar 460.000 vluchten. Maar vliegmaatschappijen zoals de KLM waren het daar niet mee eens en stapten naar de rechter. Schiphol hoeft later dit jaar niet te krimpen. De rechter oordeelde dat het kabinet het besluit om minder vliegtuigen vanaf de luchthaven te laten vertrekken niet had mogen nemen. KLM en andere luchtvaartmaatschappijen stapten naar de rechter omdat ze vinden dat er niet naar ze is geluisterd en dat daarmee Europese regels zijn overtreden. Ja, en de rechter gaf hen woensdag dus gelijk. Maar wat betekent dit nieuws voor de omwonenden hier in Amstelveen? Zijn er nog andere manieren om de geluidsoverlast terug te dringen? En waarom kan de krimp volgens de rechter niet doorgaan? Wij praten erover door met Matt Poelmans. Namens omwonenden is hij lid van de Omgevingsraad Schiphol. En naast hem zit ook Amstelveener Feiko van der Ban, die dagelijks overlast ervaart van de vliegtuigen. Welkom. Ja, dank wel. Ja, Matt, allereerst even over die beslissing van die rechter. De krimp vanaf november kan dus niet doorgaan. Teleurstellend. Maar hij gaat wel door. Ja? Ja. Maar waarom kan de krimp volgens de rechter dan nu niet doorgaan? Ja, de rechter heeft niet gezegd dat de krimp niet kan doorgaan. Hij heeft gezegd niet op dit moment. Mm-hmm. En daar had hij een goede reden voor. Omdat de procedure die daarvoor moet worden gevolgd, dat is een hele zware. Ja. De minister, de Nederlandse minister, die dus dit besluit had genomen, die moet nu zorgen dat we volgend jaar een jaar uitstel krijgen. Dus het is uitstel van executie. Ja. Dus het is goed dat KLM, die rechtszaak heeft aangespand, die hier vlakbij zit. Hè? Zit hier tegenover, ja. Ja, het is een beetje het hol van de leeuw waar we hier zitten. Hoewel dat in een kerk een beetje vreemd is. Maar goed, het gaat dus door. Dat is het goede nieuws. Maar het kwam erop neer dat het kabinet had volgens de rechter dus niet eenzijdig mogen beslissen tot die krimp. Ze hadden een andere procedure moeten volgen. Wat hadden ze dan moeten doen? Ja, die procedure houdt in dat je aantoont dat er geen enkele andere manier is om omwonenden, het gaat over geluidshinder, Dat die omwonenden geholpen worden. En nou is het zo dat de afgelopen 15 jaar is geprobeerd met vlootvernieuwing en met allerlei hinderbeperkende maatregelen geprobeerd om de hinder te verminderen. Dat is niet gelukt. Nee. Dus als we terugkijken, dan zien we dat het de afgelopen 15 jaar niet gelukt is zonder krimp. Dus dat betekent, en daarom zijn we ook heel optimistisch over de uiteindelijke uitslag, dat het uiteindelijk dat wel tot krimp leidt. De enige oplossing is. Ja. Feiko, jij woont in Amstelveen. Jij hebt eigenlijk al jaren last, hè, van overvliegende vliegtuigen. Hoe viel dit nieuws bij jou? Zwaar teleurgesteld in deze uitspraak. En ook wel, ja, daar gaan we weer die machteloosheid na zoveel tijd. Nou ja, Matt is positief, maar ja, maar het gaat sowieso nog een jaar duren. Ja, nou ja, we wachten al jaren. Dus wat dat betreft kan dat jaar er ook nog wel bij. Maar je wordt wel moedeloos van. Dat is duidelijk. Hoe ziet die moedeloosheid eruit? Want ik heb begrepen uit nieuw onderzoek van de inspectie Leefomgeving en Transport dat blijkt dat in Amstelveen-Randwijk maar liefst 47% van de bewoners ernstige geluidshinder ervaart. Jij woont daar volgens mij niet, maar hoe ziet de overlast er voor jou uit? Die begint 's ochtends vroeg, rond 5:00, 5:30. Dan beginnen de eerste toestellen warm te draaien en te starten. En lawaai te maken. Lawaai te maken. Dan word je wel wakker van. Tenminste, als je wat lichte slaper bent, zoals ik. En daarna slaap je meestal wel weer even door. Maar je wordt er gegarandeerd wakker van. Ja. Dus, maar het goede nieuws is ook dat die krimp dan wel wordt uitgesteld, maar de nachtvluchten worden aanzienlijk verminderd. Hè? Dus dat scheelt in ieder geval in de nachtrust. Ja. Maar Feiko, wat doet dat geluid? Wat doet dat met jou? Wat gebeurt er als je dat hoort? Nou, geluid stapelt eigenlijk. Van, je tolerantie, zeg maar, die loopt vol. Mm-hmm. En op een gegeven moment moet je eigenlijk vluchten, letterlijk. Ja? Dus ik moet echt vluchten uit mijn huis. Maar waar ga je heen? Waar vlucht je heen? We hebben nog een tuinhuis bijvoorbeeld, ook hier in Amstelveen. Ja, maar daar hoort het vliegtuig ook. Ja, maar die zijn iets minder erg dan wat je thuis ervaart. Dus in plaats van 80 decibel heb je 60 decibel. Heb jij zo'n goed geïsoleerd tuinhuis? Nee, maar dat tuinhuis ligt niet op de aanvliegroute of uitvliegroute. En dat is het verschil met ons huis. En ons huis is heel slecht geïsoleerd. Of eigenlijk niet. Niet geïsoleerd? Nee, niet geïsoleerd. Ja. Maar geluidshinder is dus niet alleen dat het vervelend is, herrie. En als het dan iets minder vliegtuigen zijn, dan is het niet beter. Hè? Dat verschil tussen herrie en teringherrie. Maar het probleem is dat je dus ook last hebt van hartklachten en allerlei andere. Maar die krijg je dus van die hinder, of de kans op hinder. Moet ik het een beetje zo voor me zien? Dat je elke keer als er geluid geweest is, dat je weer zit te wachten tot het volgende geluid komt? Het geeft een soort stress in je lijf. En daar heb je eigenlijk geen controle over. Dus je stress loopt op. Dus dan word je heel gespannen van. Je gaat er wel op letten op een gegeven moment natuurlijk. Maar het is meer van. Als je een verstoorde nacht hebt, zeg maar, en je moet die volgende dag ook weer een drukke dag draaien, bijvoorbeeld, en de volgende dag weer, je hebt weer een slechte nacht, dat gaat stapelen, dat stapelt ook. Ja. Ja. Dus je tolerantie voor het geluid wordt minder, maar je incasseringsvermogen voor het geluid dus ook. Matt, is er door de rechter een streep gezet door die snelle krimp van Schiphol. Is die krimp nu dan ook helemaal van de baan? Nee, wat ik al zei, dat is niet, zeker niet zo. En ik denk ook dat de uiteindelijke uitslag zal zijn. Het kan niet anders dan Schiphol aanzienlijk krimpen. Ja. Dus dat zal de oplossing zijn. Maar je bent ontzettend positief daarover. Nou, hoopvol, laten we het zo zeggen. Ja, hoopvol. Maar KLM krijgt nu ook de ruimte om nog eventueel alternatieve oplossingen voor te stellen. Hè? Dus stillere vliegtuigen. Ja, sprookjes. Meer geluidsisolatie of andere aanvliegroutes bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar zitten daar oplossingen bij dat je denkt dat zou ook ergens toe kunnen leiden? Nee, kijk, dat zijn labmiddelen. Hè? Dus op een gegeven moment kun je zeggen, ik ga huizen isoleren. Ja. Want dan maken ze geen lawaai, maar dat is niet waar. Die vliegtuigen maken lawaai. Ook die stillere, zogenaamd stillere vliegtuigen. Ja. Daar komen meer vliegtuigen voor in de plaats. En wat is veel erger, dat is een hele serie vliegtuigen achter elkaar. Als het ware een trein in de lucht. Maar is dat zo? Komen er per se meer voor in de plaats? Ja, dat is dus ook het verdienmodel. Dat mag dan, van de luchtvaartsector, dat ze als ze minder hinder veroorzaken, dan mogen ze meer vliegen. Er is ook nog een probleem dat minder hinder, dat wordt ook gedefinieerd als minder mensen die hinder hebben. Maar dat betekent dat andere mensen krijgen... Hinder bijvoorbeeld nog steeds heel erg is. Ja, dus kijk, meer mensen krijgen minder hinder... maar minder mensen krijgen meer hinder. Dus het hele, echt de enige oplossing is... en daar zullen we dus gelukkig ook op uitkomen... met wat vertraging... dat het aantal vluchten zal worden teruggebracht. En dat kan ook heel makkelijk, hè? Want als we dus de overstappers... waar Schiphol heel veel van heeft... Ja, de hubfunctie van Schiphol. Dat zijn mensen die willen van Tokio vliegen naar New York... en die doen dat dan graag door over te stappen... gefaciliteerd door KLM met goedkope tickets in Amsterdam. Ja. Maar dat kunnen ze ook op andere plaatsen doen. En we hebben uitgerekend dat van de 500.000 vluchten op dit moment... we er zeker 150.000 vluchten minder kunnen hebben... als die hubfunctie niet bestaat. Ja. Nou, dat betekent dat mensen hier beter kunnen slapen. Want het is niet alleen de dingen die Feiko zegt... maar bijvoorbeeld ook vroeggeboortes zijn veel hoger in de Schiphol-regio. Ja. Kinderen die moeilijk hebben, leermoeilijkheden hebben. Dus het is veel breder. En ook allerlei problemen ook. Ja. Kankerverwekkende stoffen, dus ga door. Een groot gedeelte ervan begint met dat geluidsoverlast gedeelte. Ja. Nou kwam er verrassend nieuws. Want Schiphol komt met eigen plannen om die geluidsoverlast dus terug te dringen. We hebben het net al kort even aangestipt. Maar we gaan toch nog even luisteren naar het journaal van dinsdag. De luchthaven wil alle nachtvluchten schrappen. Tussen middernacht en 5:00 's ochtends. Er komt een verbod op vliegtuigen die veel lawaai maken, zoals de Boeing 747. Schiphol wil ook af van privévliegtuigen en er komt definitief geen nieuwe start- en landingsbaan. De tweede Kaagbaan was dat. Ja, het eerste dat we hoorden, nachtvluchten worden geschrapt. Ja. Goed nieuws voor de bewoners. Dat is goed nieuws, ja. Met even de kanttekening dat die vluchten moet je natuurlijk niet verplaatsen naar de dag of naar de randen van de nacht. Dan wordt het daar weer erger. Ja. Want soms, je zou zelfs kunnen zeggen dat een paar vliegtuigen midden in de nacht, als je goed slaapt, hè, is minder erg dan vliegtuigen. Als je eenmaal door je remslaam heen bent. Dan, ja. Dus, maar goed, het is een wens die we al heel lang hadden. Een nachtsluiting. Er zijn ook andere vliegvelden in Europa die dat wel hebben. Dus kogel door de kerk, het gaat gebeuren. Ja. Feiko, beter slapen? Of? Dat zou wel heel prettig zijn. Ja, maar die nacht is ook wel fascinerend. Want tussen 11 en 7 is wel iets anders dan tussen wat het voorstel is, toch? Ja, ja. Want wat is het voorstel? Kijk, wij zeggen het voorstel is van 12 tot 5 en of van 12 tot 6, afhankelijk van land of starten. Maar kijk, de nacht voor normale mensen is gewoon van 11 tot 7. Ja. En bovendien moeten die vluchten dus gewoon af van het totaal. Dan heb je al een stuk krimp. Er zijn op dit moment 29.000 nachtvluchten. Is beloofd eerder al dat dat veel minder zou worden. Dus uiteindelijk als die verdwijnen, dan heb je al een forse vermindering. Ja, maar het feit dat Schiphol dit voorstelt... is dat een omslag in de verstandhouding met de bewoners? Dat is onvoorstelbaar. Maar er is een nieuwe directeur. Er is een nieuwe directeur en die ziet ook... kijk, Schiphol is veel te groot gegroeid. Hè, dat hebben we gemerkt. Het is niet alleen bewoners die geterroriseerd worden met hinder... op ongelukkige momenten. Het zijn ook mensen die in de rij staan. Hè, Nederlanders die willen met vakantie willen. En iedereen mag met vakantie. Ja. Nou, die staan in de rij. Dat wil Schiphol niet. Ik denk dat de belangrijke reden voor Schiphol ook om dit voor te stellen is... dat ze zelf ook al aanzien dat ze niet alleen omwonenden beter moeten behandelen... maar ook hun eigen klanten. Ja, ja. Het klinkt mooi. Ook wederom hoor ik jou hoopvol gestemd. Feiko, heb jij ook het idee dat er nou echt een omslag is geweest... naar de houding van richting bewoners? Het is een van de eerste keren dat ik wat positiefs hoor van Schiphol zelf eigenlijk. Maar geloof je in motieven dus ook? Ik kan me voorstellen dat je een beetje cynisch wordt op een gegeven moment. Het is een overheidsorgaan of een overheidsbedrijf die mij moet beschermen... en die nu opeens een besluit neemt van we moeten terug... Ja. Naar minder toestellen, minder vliegen. Ja. Kijk, wij zeggen natuurlijk ook zien is geloven... of beter niet horen is geloven. Dus moet het nog zien. Maar Matt, is dit iets wat Schiphol wel eenzijdig kan beslissen? Of krijgen ze straks weer deksel op de neus bij de rechter... omdat KLM of andere partijen zich mengen? Alle partijen moeten dus nu in die Brusselse procedure... Nederland hoeft geen toestemming te hebben van Brussel... maar moet wel aantonen dat alle belangen zorgvuldig zijn gewogen... en dat ook het bewonersbelang. Daar hebben we dus geen bezwaar tegen. Het is een bureaucratische vertraging. Maar de uitkomst staat wat ons betreft, als je ziet wat het verleden heeft opgeleverd... niks namelijk, aan hinderbeperking. Ja. Dan staat de uitkomst bij wijze van spreken vast... Ja, toch nog meer cynisme. Want de laatste ontwikkelingen die we bespreken over Schiphol... vorige week verscheen er een TNO-onderzoek over kankerverwekkende stoffen. Matt, ik hoorde jou ook al even korter iets over zeggen. Die de vliegtuigen uitstoten. Wat stond er nou in dat onderzoek? Nou, in het onderzoek dat er allerlei soorten kankerverwekkende stoffen zijn. Die worden uitgestoten. Nou, we kennen dus al de problematiek van de stikstof. Waar de vraag is van wie stoot die uit en waar komt die neer? Nou, dat probleem is met al die kankerverwekkende stoffen is ook dat dat niet helemaal duidelijk is. Nee. Er zijn ook geen normen. Er is bijvoorbeeld ook geen normen voor ultrafijn stof wat vliegtuigen uitstoten, vooral de kerosine. Want dat, dus, op die hoogte, dan telt het eigenlijk niet mee volgens de regels? Ze zeggen dus twee dingen. Enerzijds, boven de 900 meter, dan... Heb je er geen last van? Denken ze dat naar de maan gaan. Maar het slaat dus ergens anders neer. Ja. En verder is er een afkapgrens van 25 kilometer. Waardoor Schiphol kan zeggen, ja, die vliegtuigen die hier komen, ja, daar hebben we niks mee te maken. Schiphol kan dan alleen, moet ook een natuurvergunning hebben voor die stof. Hmm. Voor stikstof met name. Maar dat betekent dat ze dus stikstofrechten moeten opkopen. Ja. En behalve dus het geluid is ook nog de hele ontwikkeling van kankerverwekkende stoffen en andere is iets wat we de komende jaren dus bij normen moeten komen. Ja, want verder beperkend zijn. Even voor het beeld. Sommige kankerverwekkende stoffen worden wel 2000 keer meer uitgestoten dan dat bij fabrieken is toegestaan. Feiko, jij leest zoiets ook, denk ik, of je hoort het. Schrik je er nog van als omwonende? Ja, in eerste instantie eigenlijk niet. Maar als je het goed laat doordringen, is het eigenlijk levensgevaarlijk. Waar we onder moeten wonen. Ja, letterlijk. Ja. Het is gewoon een sluipmoord. Maar Feijen, jij woont hier nu 23 jaar. Ja. Denk je niet, weet je wat, ik ga lekker verhuizen naar Nibbikswoud, Scharwoude? Nibbikswoud zie ik wel zitten eigenlijk. Ja, maar, begrijp ik. Nee, ik wil de strijd ook niet opgeven. Ik vind dat we als bewoners van deze omgeving ook een leven verdienen. En ik laat me ook niet wegjagen. En ik vind het ook niet rechtvaardig. Nee, bovendien, als jij je woning verkoopt aan iemand anders, dan woont daar weer iemand. Hè? Er zijn te weinig onder diezelfde huizen. Stoffen. Dat is het verhaal wat wel wordt gezegd. Ja, je kan verhuizen. Hè? Je wist dat het gebeurde. Dat is niet zo. Nee. Veel mensen wonen hier op het moment dat Schiphol de helft van de omvang van het aantal vluchten had. Dat, als Schiphol en KLM ook zijn zin krijgen, dan zou het aantal nog verdubbelen. Daarnaast, je hebt hier je leven, je hebt hier je baan, je hebt hier allemaal dat soort zaken. Ja. Misschien even een laatste vraag, maar stap je zelf het vliegtuig nog wel eens in, Feiko? Nee, de laatste 10 jaar heb ik niet meer gevlogen. En dit is de reden eigenlijk, omdat ik dat ook zie. Ja. Dus uit principe niet meer. Principe kwestie. Maar Poelmans? Zelfde vraag voor mij. Ja. Ik heb in het verleden ook wel zakelijk veel gevlogen, behoorlijk. Dat moeten we dus ook in stand houden waar het gaat om de belangrijke economische functie. Hmm. En vervolgens moet je zorgen dat de goedkope reizen. Kijk, als je voor 29 euro koffie kan gaan drinken in Barcelona, dan kun je dan degene die dat doet zeggen van dat is fijn, dat is goedkoop. Ja. Ik ben die van eigen portemonnee als ik dat niet doe. Maar de buurman is natuurlijk die niet vliegt, die betaalt dat. Dus we moeten ook zorgen naar een redelijke prijs. Het alternatief voor de trein. Als je naar Londen wil, ben je eigenlijk wel gek als je in een vliegtuig stapt. Ook als je op Schiphol nog een tijd in de rij moet staan. Stap in een trein, veel comfortabeler. De ontwikkeling van heel vreemd overigens, de president-directeur van KLM. Dat was de president-directeur van NS. Opmerkelijke stap, Dus dat is opmerkelijk. Nou goed, ik denk dat er is nu een ontwikkeling. Er is heel lang geweest groei. En een aantal politieke partijen die was daar een groot voorstander van. Er is denk ik nu meer een besef van we staan op een keerpunt. Het is een trendbreuk. En als je ziet ook die 29 advocaten die dus bij die rechter waren. Dat waren een groot aantal advocaten ook van internationale organisaties. Die IATA enzovoort. Men kijkt naar Nederland wat er gaat gebeuren in dat kleine landje. En ziet iets dat daar volstrekt haak staat op de ontwikkelingen de afgelopen 20 jaar. En ik denk dat het interessant is om te kijken of wij die trein kunnen trekken. Zeker. Ja. Ik hoor het al. Het is een zaak gaat gebeuren. Een hele lange adem. We blijven het volgen. Nee, valt best mee. Nou, hoopvol. Je blijft hoopvol, hoor ik. Volgend jaar weten we meer. Ja, precies. We blijven het volgen. Veel sterkte in ieder geval tot die tijd. Dank voor jullie verhaal, Matt Poelmans en Feiko van der Ban. Graag gedaan. Ja, ondertussen wordt er gevoetbald in het altijd gemoedelijke voetbalstadion De Kuip in Rotterdam. Fijne met Feyenoord in aanval. Oh ja, met Feyenoord in de aanval. En het is Geertruida die voorlangs schiet. Een volley was dat vanuit de zijkant geschoten door Gökçü. Die voorzet in ieder geval op de pantoffel genomen door Geertruida. Feyenoord krijgt wel de kansen. Net een hele grote Idrissi die 1-op-1 door kon lopen op keeperfase van RKC. Maar de grootste mogelijkheden voor RKC. Het staat nog steeds 0-0 in minuut 24. Dat is een beetje het voordeel van RKC. Dat wil je natuurlijk weinig averij oplopen. Vorig jaar werd het die 2-2 in Waalwijk. Slechts 1-0. Een penalty van Danilo was toen beslissend. En nu wil Feyenoord natuurlijk wel, want ja, afgelopen woensdag, nou goed, het verhaal is bekend. Ze willen ja, toch de stroom van zich af spelen en het gat weer vergroten met Ajax en PSV na 8 punten. Maar, wat ik al eerder zei, RKC is een taaie klant, krijgt ook kansen. De grootste was een volley van Anita, van de lijn gaat door Hartman. Er is genoeg te beleven, maar het thuispubliek is verre van tevreden. Minuut 25 is ingegaan, Feyenoord-RKC nog steeds 0-0. Dankjewel, Chris Wobben. Ja, we zijn nog steeds in Amstelveen en het is ook tijd voor live muziek. Lisa Loep is bij ons. Lisa, wat ga je voor ons spelen? Ik ga het nummer Mijn Odyssee zingen. Daar was ik mee genomineerd voor de Annie M. G. Schmid prijs vorig jaar. En ik wil het heel graag vanavond voor jullie zingen. Ja, dat waar gaat het over? Het gaat over de depressie die ik een aantal jaar geleden had. En hoe dat soms kan voelen alsof je door water beweegt. En waarbij zelfs uit bed komen al een heldendaad kan zijn. En nou ja, het nummer legt zichzelf uit, denk ik. We hangen aan je lippen. Is lopen van de slaapkamer naar de wc. Mijn armen zijn te zwaar om mijn haar te kunnen wassen. Een versleten joggingbroek lijkt een prima uniform. Ik bekijk mezelf met maar één oog in de spiegel. De ander laat ik blind. Er hangt toch een sluier voor. Door het drassig water zweef ik naar de keuken. Ik heb geen trek, kan niets meer proeven door alle brokken in mijn keel. Is me al te veel. Gordijnen laat ik dicht, anders raak ik overspoeld door het licht. Door de dag die voor me staat, ik zou een zeepaard willen temmen om weg te zwemmen. Zwemmen heen en weer op het papier. Ik slijt mijn dagen hier in mijn zelfgebouwde zeegrot, mijn zelfverzonnen fort van dekens en een oud matras. Mijn zachtste teddybeer, de regen stopt hier nooit meer. Weet waar ik moet beginnen. Ik heb de overtocht gemaakt. Het duurde meer dan 40 jaar. Of misschien duurde het maar één dag. Ik wens mezelf behouden vaart op zoek naar huis. Maar ik ben al lang thuis. Prachtig. Lisa Loep met Mijn Odyssee. Dankjewel. Kom er helemaal in inleven. Dit is Dijkstra en even blij ter plekke live vanuit Amstelveen. Echt zo'n plek die wel wat nadere introductie kan gebruiken. En daarvoor hebben we natuurlijk de hulp ingeroepen van onze wandelende encyclopedie. Dit is Paul Keizer, voormalig stagiair. Ja, met wel de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zenden vandaag uit onder de rook van onze hoofdstad, Amstelveen. Amstelveen telt 94.396 inwoners. Tot aan 1964 droeg de gemeente nog de naam Nieuwer Amstel. Maar deze naam werd veranderd omdat Amstelveen te groot werd. Sommigen spreken niet van Amstelveen, maar van Mumbai aan de Amstel. De grootste gemeenschap van Indiërs woont hier in Amstelveen. Volgens de laatste telling zijn het er meer dan 5600. Sst, niet te hard. Amstelveen staat al langere tijd bekend als de slaapstad. Dit komt doordat er veel mensen wonen die werken in Amsterdam of op Schiphol en alleen in Amstelveen komen om te slapen. Deze week heb ik het oudste fragment van Amstelveen op het hockeyveld gevonden. In 1942 doet het Polygoonjournaal verslag van de bijzondere ontknoping van de hockeycompetitie. In het hockeystadion te Amstelveen had de hockeywedstrijd plaats om het kampioenschap van Nederland. Daar de wedstrijd zelfs na 2 maal verlengd te zijn met 0-0 eindigde, werd de beide ploegen tot kampioen uitgeroepen. Sam en Moos luisteren samen naar Ter Plekke. Zegt Sam tegen Moos: wanneer vertelt die Brabander van de kortste spreekbeurt nou dat de bekendste moppetapper van Nederland, Max Tailleur, in Amstelveen woonde? In Amstelveen ligt de basis voor een van de grootste Nederlandse sportoverwinningen ooit. De volleybalploeg van 96 liet zich maandenlang opsluiten in de Amstelveense bankrassporthal voor een zeer intensief trainingsschema. Het bankrasmodel wierp zijn vruchten af en werd goud gewonnen op de Spelen van 96. En Nederland wordt Olympisch kampioen. Dit was mijn spreekbeurt over Amstelveen. Doei! We sloten af met een sportthema in de kortste spreekbeurt. En dat komt mooi uit, want in Rotterdam is er ondertussen gescoord. Chris Wobbe, kom er maar in. Ja, inderdaad. Voor de tweede keer zelfs gescoord. Igor Paixão doet het, zet Feyenoord op 2-0. Een minuut geleden kwam Feyenoord op 1-0. Vanuit de hoek was het Mats Wiever via de ongelukkige Okili van RKC. Die keurig de handen op de rug had. Maar via diens voeten ging de bal over de eigen doellijn. En zojuist weer de ontsnapping van Jiménez. Kon hard schieten, schoot op de paal. En daar was Paixão. Hij laat de Kuip opnieuw deinen. Want Feyenoord leidt met 2-0. Dankjewel, Chris Wobbe. Maar wij gaan door met... Het geheugen van. Ja, het geheugen van Amstelveen natuurlijk. Ook deze week heeft sterverslaggever Rozemarijn Brus haar grootste hobby weer opgepakt. Ze nam een diepe duik in de lokale archieven, struide door rijen en rijen van dossierkasten en blies de stof van vele mappen. Voor dit bijzondere verhaal sprak ze met Jan Kruithof van het Noord-Hollands Archief. Luiheid is van alle tijden, zo ook in 1854. En als je het hebt over luie mensen in die tijd, dan heb ik het specifiek over Johan Heinrich Kemper. Lui of niet, er moet geld verdiend worden. En dat doet Hein Kemper bij een warmoezenier. Dat is een tuinder. En die woont in de kop van de gemeente Nieuwer Amstel, de voorloper van Amstelveen. Maar lui zijn en geld verdienen, dat is niet echt een gelukkig huwelijk. Zo ongelukkig zelfs dat dat leidt tot een moord. Ik ben in het Noord-Hollands Archief en ik ben hier met Jan Kruithof. En waar kijken we nu naar? We kijken nu naar archieven van het Provinciaal Gerechtshof. En dat is het hof waar Johan Heinrich Kemper veroordeeld is tot de doodstraf. Hij was een 22-jarige jongen en dit speelde zich dus af in 1854. Dat klinkt misschien een hele tijd geleden. Maar op zich, als je een beetje met stamboomonderzoek bezig bent, daar ben je vrij snel. Als ik naar mijn eigen familie kijk, mijn vader heeft zijn opa nog goed gekend. En de opa van mijn vaders opa, die leeft in die tijd. Johan Heinrich Kemper is ongelukkig. Het botert niet met zijn stiefvader en hij wil onder de dienstplicht uitkomen. En dus verruilt hij Hannover voor Nederland. Hein Kemper wil geld verdienen om naar zijn vader in Amerika te trekken. Maar de warmoezenier uit Nieuwer Amstel ontslaat hem. Kemper besluit daarop het heft in eigen handen te nemen en steelt van de tuindersbaas. Maar tijdens de daad gaat het mis. Hij wordt betrapt en gaat vervolgens de vrouw van de tuinder, de kinderen en het dienstmeisje te lijf met een bijl. En met het geld dat hij weet te stelen, vlucht hij naar Engeland. In het hele land werd er in de krant over geschreven. En er werden zelfs nog kleine tijdschriftjes uitgebracht. Zodat ook mensen die niet de krant lazen, die konden dan eenvoudige blaadjes lezen. Van nou, dit is er voor verschrikkelijks gebeurd. Niet helemaal juist, want als je bijvoorbeeld goed kijkt, dan zie je hier bijvoorbeeld dat een soort middeleeuws plaatje is. Waar hij opeens een soort ridderfiguur met een zwaard aan komt zetten. Het lijkt natuurlijk helemaal nergens op. Precies. Maar dus ze zet het wel een beetje sterk aan. Maar er werden ook zelfs echt liedjes over geschreven. En dan daaronder de zee, daar ligt een koord in ijzeren pijpen. Licht dient het tot middel om den dader der moord in Engelands hoofdstad te grijpen. Maar dan kon je voor 25 cent kon je dan dit zangspel kopen. En dan had je als een soort van musical kon je over deze zaak dan lezen. Ja, dat... Maar iedereen wil er gewoon ook geld aan verdienen. Ja, je kan nog zeggen van het was heel nobel, van ze wilden mensen op een muzikale manier vertellen over deze zaak. Maar nee, het is waarschijnlijk wel zo'n verdienmodelletje geweest, ja. De 22-jarige Kemper wordt opgepakt in Engeland en de vraag rijst: welke straf is passend voor deze gruwelijke moord? In 1854 is er veel discussie rondom de doodstraf. En vaak wordt hij nog wel uitgesproken, maar niet uitgevoerd. En dat is waar de advocaat van Kemper dan ook op zin speelt. Op gratie van de koning. Maar die gratie komt niet. Johan Heinrich Kemper wordt ter dood veroordeeld. En iedereen die langs de gevangenismuur loopt, kan een glimp van zijn dood opvangen. Het grootste en ook het belangrijkste stuk wat hier voor ons ligt is dus de uitspraak van het provinciaal gerechtshof. Als je hem ook hier erbij pakt, dan zie je ook dat hij veroordeeld wordt tot de straffen des doods door een scherprichter uit te voeren op een schavot op een der openbare plaatsen binnen de stad. En dan door den veroordeelde met een strop onder de hals aan de galg vast te maken en een luik onder zijn voeten te laten wegvallen. Maar dat schavot stond dan wel zo hoog dat je net over de muur heen kon je in ieder geval zien dat die doodstraf werd uitgevoerd. En daar gingen mensen ook echt naar kijken? Ja, ik weet niet of het echt en masse was, omdat het dus wel een beetje afgesloten was. Maar je kon het dus wel inderdaad wel gewoon zien. Dat is echt heel gruwelijk. Ja. En wat maakt dit dan een bijzonder stuk in jullie collectie? Omdat dit de laatste keer was dus dat de doodstraf werd voltrokken in Amsterdam. En toen later is het dus afgeschaft. Maar het is dus best wel een belangrijk punt in de geschiedenis dat we zeiden van ja, dit gaan we niet nog een keer doen. En dat toont wel een keerpunt aan in de ontwikkelingen. Ja, ik ga toch altijd heel erg goed op van die moordverhalen van eeuwen geleden. Daar kan je me echt midden in de nacht voor wakker maken. U hoorde Rosemarijn Brus in gesprek met Jan Kruithof van het Noord-Hollands Archief. Ja, theatermaakster Lisa Loep is vanavond bij onze gast. Dat zij een ontzettend slim mens is, dat wist u misschien wel door haar spectaculaire winst in een tv-programma voor hele intelligente mensen. Van Erik Dijkstra mag ik de naam van dit programma nooit en te nimmer meer hardop roepen. Te veel oud zeer. Maar omdat hij er toch niet is, hij zit lekker in Londen voor de snabbel. Ik heb het natuurlijk over de slimste mens. En toen won ze vorige week ook nog die andere tv-quiz, The Connection. Ja, maar wist je dat ze ook een hele creatieve hersenhelft heeft die supergoed ontwikkeld is? Zo studeerde Lisa Loep cum laude af aan het conservatorium. Trok ze langs de theaters met haar solovoorstelling Extase. En schreef ze ook nog een debuutroman, Bang. Ja, en deze slimme en muzikale vrouw, die is dus gewoon geboren in Amstelveen. Ja. Lisa Loep, goed dat je er bent. Dankjewel. Ja. Een echt Amstelveens talent. Ja, ja, ja. Ja, ik moet helaas wel zeggen dat ik maar 5 dagen van mijn leven in Amstelveen heb gewoond. Ja. Want ik ben hier geboren en mijn moeder had een nogal heftige bevalling met een spoedkeizersnee. En toen zijn we nog 5 dagen in het ziekenhuis gebleven. Maar daarna ben ik toch echt in Amsterdam gaan. Ja, eigenlijk waar ik eigenlijk altijd gewoond heb is Amsterdam. Maar ik draag Amstelveen met trots. Een warm hart. Een warm hart. Maar jouw opa en oma woonden wel in Amsterdam. Zeker, ja. En zowel mijn ouders, die kennen elkaar nog van de middelbare school. Die zaten op het Amsterdams Lyceum. Ja. Maar hun beide ouders gingen toen zij 16 waren allebei in Amstelveen wonen. Dus zij kennen elkaar uit de bus van Amstelveen naar Amsterdam. Ah. En zijn nog steeds samen. Dus we hebben wel veel linkjes met Amstelveen. Ja, en over familie gesproken. Je hebt ook een ander heel bijzonder familielid. En vergeef me, ik moet heel even over de naam doen. Ja. Chevalier de La Barre. Ja. Die komt ook voorbij in je voorstelling Extase. Ja. Wie was dat? Ja, hij komt ook voor mijn boek. Want ik heb dus een angststoornis en ook een depressie gehad, waar ik daarnet het nummer over zong. Maar ik kom gek genoeg uit een hele dappere familie met allemaal verzetshelden erin. En één daarvan was inderdaad Chevalier de La Barre. Dat is een 18e eeuwse Franse atheïst. En zijn sterfdag is ook de dag van het atheïsme nog steeds in Frankrijk. Mm. Dus leuk met Pasen. Ik kom eigenlijk al sinds de 18e eeuw uit een atheïstisch geslacht. Zitten we ook nog in een kerk, voormalige kerk. In Amstelveen. Ja. Nou, ik ga niet op. Na het zingen de kerk uit. Maar dit terzijde. Maar ja, dat is dus een familielid van mij. En hij was echt een verlichtingsdenker. Misschien ook gewoon een rebelse 19-jarige. Want toen er een katholieke processie in zijn dorpje voorbij kwam, knielde iedereen en nam diens hoed af. Maar één iemand dacht, nee, ik ga niet meer knielen voor de kerk. Ik neem niet meer mijn hoed af. Ik blijf zo staan met mijn armen over elkaar. Ja. Nou, dat had hij misschien beter maar niet kunnen doen. Want, wat is er gebeurd? Een paar dagen later werd er een Christusbeeld verwoest. En ja, er moest een schuldige gevonden worden. Ze hadden geen idee wie het had gedaan. Nou, wie was nou de perfecte schuldige? Diegene die met zijn armen over elkaar was blijven staan. Ja. En dus werd hij tijdens een schijnproces veroordeeld tot de dood. En zijn tong werd uitgesneden, zijn rechterhand werd afgehakt, zijn hoofd werd afgehakt, hij werd nog in de fik gestoken. Zo? Ja. Ik zei net, ik ga heel goed op. Nee. Ja. Ja, dat is echt iets voor jou, ja. Ik ga heel goed op dat soort verhalen. Hij heeft het wel. Ja, nou, hier is hij. Nee, en zelfs Voltaire heeft nog een attest erover geschreven dat het een onzin was en dat het niet mocht gebeuren. Hij heeft nog gratie aan de koning gevraagd, die is verleend. Maar de kerk was zo oppermachtig toen nog. Ja. Dat maar waarom dat hele, bedoel ik, hè, dat je uiteindelijk de kerk achter je aankrijgt tot daar aan toe, maar waarom knippen ze je tong eraf? Niet meer spreken natuurlijk. Ja, vrijheid van meningsuiting die er niet was. Toch ja. dat atheïst. Maar het is een bizar raar verhaal. Ja. Maar deze man is dus familie van jou. Ja, nou ja, hij was dus wel de broer van degene van wie wij afstammen. Want hij had nog kinderen. Ja, toch een ver familielid, ja, ja. Hij was ook heel goed in de slimste mens. Ja, ja, ja. Ja. Wel anders afgelopen. Ja, hoe. Is er door die eeuwen heen, al die generaties, nog iets van hem overgebleven in jou? Herken je je in hem? Nou ja, dat is wel grappig dat je dat vraagt. Want ik heb dus een angststoornis. En ik ben best wel bang voor heel veel dingen. Dus ik durf dan wel de slimste mensen te doen. Maar ik zeg altijd maar, mijn grootste verzet staat is dat ik nooit een beugel genomen heb. Veel verder dan dat. Nou, is dat in Amsterdam Oud-Zuid een hele grote verzet staat. Ja, ja, ja. Maar veel verder dan dat kom ik toch niet. Toch dus ook met je armen over elkaar gestaan. Nou ja, ik heb wel iets met autoriteit wat ik moeilijk vind. Maar het is wel. En ook mijn opa, die dus in Amstelveen woonde, die zat als puber ondergedoken in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die ging dan in het weekend ging hij uit die kelder om te vechten met nazi's. Die ging hij dan in elkaar rammen op het Thorbeckeplein. Ja. Ook niet heel slim, maar goed. Het verzet zit dat ja, wel echt in de familie. Ja. Elisa, je gaat dadelijk nog een nummer voor ons zingen. Ja, welk nummer wordt het? Dat is Ridder van het Toetsenbord. Want ik dacht, ja, ik heb dus een ridder in mijn voorgeschiedenis als familielid. Ja. En wie zijn nou tegenwoordig nog de helden, de ridders? Nou, dat zijn toch wel de toetsenbordridders. Aha. Ja. Zijn niet de meest sympathieke. Nou, daar gaan we nu over horen. Loop jij lekker naar de microfoon. Dan geeft Merel je straks een aankondiging waar jouw 18e eeuwse bed overgroot oom nog trots op was geweest. Ik vind dat je erg veel druk hier ja, hebt. Ja, ja, ja. Maar goed, het moet gebeuren. Hier is onze muzikale held. Ja, dat woord moet dan toch even vallen van de avond. En wat kan ze mooi zingen? Het is theatermaakster, zangeres Lisa Loep met het nummer Ridder van het Toetsenbord. Voor het Koninkrijk van Nederland trekt onze held in strijd. Het recht is aan zijn zij, tegen elke minderheid. Hij is geen prins te paard, toch rijdt hij met getrokken zwaard. Want de vijand komt van elke kant, links, midden, rechts. Onze held is een soldaat, die vecht tegen het kwaad. Tegen goed mensen, sneeuwvlokjes op het internet. Hij beschermt zichzelf heel goed met zijn anonimiteit. Dat is het allersterkste harnas, niks breekt er doorheen. En wat zijn echte naam is, weet hij alleen. Hij is de strijder voor het vrije woord, de ridder van het toetsenbord. Twitter is het slagveld waar hij de vijand trolt. Wie moet hij vandaag blokkeren? Wie met een bericht vereren? Geen scheldwoord is taboe, de ridder wordt nooit moe. Bedenkt de mooiste woorden om digitaal te kunnen moorden. Leuzen die hij s'avonds laat op Twitter uit kan kotsen. Kreten die een ander kwetsen, die schreeuwen wat hij vindt. Niets is veilig voor de ridder, zelfs geen vluchtelingenkind. Voor de lunch brengt zijn vrouw hem elke dag een lekker broodje. De korstjes haalt ze er vanaf, ze stopt een rietje in zijn melk. En terwijl hij zit te smullen van zijn bammetje met brie, blijft hij zijn Twitter tijdlijn vullen met de mooiste poëzie. Droef tot Dokter Christenhond, let van de islam. Er zouden 500 asielzoekers over jou heen moeten gaan. Je bent wel arisch voor zo'n jengel jood, politiek correcte hoer. De zinnen komen haast vanzelf bij onze Twitter troubadour. Troep toeter, rif aap, gecondenseerd stuk vet. Ver weg is dan bewoner, dikke petitie slet. Stoompjes, fucker, gnoom, papper, kot, steek, darm, wandwicht. Hij wenst zijn eigen vijanden en blijft in het gesticht. Hij is de strijder voor het vrije woord, de ridder van het toetsenbord. Twitter is het slagveld waar hij de vijand trolt. Wie moet hij vandaag blokkeren, wie met een bericht vereren? Geen scheldwoord is taboe, de ridder wordt nooit moe. Na het avondeten stopt hij eerst de kinderen naartoe. Dan gaat hij snel weer naar de zolder. Zijn vrouw kijkt dan tv, hij neemt een kratje mee. En door die biertjes worden zijn vingers losser. Fox Populi, Fox Dei, Fox Sherry, Fox Mea S. Non possum lo, finici latine, omnido habio Google. Het is 3 uur in de nacht, de ridder heeft zijn taak volbracht. Dan kruipt hij naast zijn vrouw, met op zijn gezicht een lach. Zijn vrije mening is geuit, zijn gal is weer gespuit. De wereld ziet er weer een stukje lelijker uit. Vandaag ging de strijd weer top, dat lucht op. Ja, Lisa Loep met ridder van het toetsenbord. Ja, het is bijna rust bij Feyenoord RKC. Chris Wobbe van de NOS. Zitten er nog heldhaftige ridders daar in het stadion? Nou ja, misschien wel een schildknaap. Alhoewel, Kilinci Hartman, dat is misschien een beetje een slechte term hoor. Want zo onderdanig is hij zeker niet meer. Hartman speelt zeker geen tweede viool meer. Toch die talentvolle linksback, want hij zet Feyenoord op 3-0. Enkele minuten geleden, snelle aanval via Idrissi aan die linkerflank. Die gewoon lekker draait bij de Rotterdammers. En hij wil eigenlijk voorzetten, Hartman. Jiménez kwam bij de eerste paal. Nog wel in de lijn van het schot, waardoor Vaassen, de doelman van RKC, het wat lastig had. Deed hij vanuit buitenspelpositie, maar de treffer werd goedgekeurd. En dus 3-0, grootste overwinning op RKC in eigen huis. Je stamt uit de jaren 90, 5-0, dat gebeurde 2 keer. En daarna was RKC toch altijd wel een beetje lastig voor Feyenoord. Maar nu geen enkel probleem meer. En dus Feyenoord voor de 26e keer op rij scoren. Dat is een clubrecord. 21 eredivisie-duels op rij ongeslagen. En nog steeds 4 aan kop van de eredivisie. Want 3-0 en 8 punten voorsprong op Ajax. Het is een prima eerste paasdag als je voor Feyenoord bent. Dankjewel, Chris Wobben. Iets heel anders dan, want overal in het land is sprake van een tekort aan huisartsen. Het is een probleem dat zichzelf niet zomaar gaat oplossen. En daarom trok de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving afgelopen week aan de bel. Volgens voorzitter Jet Bussemaker is ingrijpen noodzakelijk en urgent. Omdat als we niks doen, iets waar we jarenlang, decennia lang heel trots op geweest zijn in Nederland, aan het kwijtraken zijn. En iedereen weet dat de zorg helemaal vastloopt. En als de basiszorg vastloopt, dan loopt uiteindelijk het hele systeem vast. Ja, ook hier in Amstelveen hebben ze last van. Geschat wordt dat er zo'n 10.000 inwoners van de gemeente geen huisarts in Amstelveen heeft. Dat betekent dat zo'n 10% van de Amstelveeners zonder zit. Met alle bouwplannen van de gemeente zullen dat er de komende jaren alleen maar meer worden. Bij ons te gast is Amstelveense huisarts Arjen Geubel. Welkom. Wat merk jij in je eigen praktijk van dat huisartstekort in deze omgeving? We merken het elke dag. We worden voortdurend gebeld door mensen die bij ons patiënt willen worden. En die zeggen, ik heb al 10 huisartsenpraktijken gebeld, ik kan nergens terecht. Ja. En dan is het ook wel best frustrerend om te moeten zeggen, ja, bij ons kan het ook niet, want die mensen gaan dus niet alleen van kastje naar muur, maar ook weer terug. Ja. En kijk, Amstelveen heeft bijvoorbeeld veel expats. Mm-hmm. Die snappen ons zorgsysteem toch al niet zo goed. Mm. En die zeggen dan, ja, maar als jij bent het toegangskaartje tot verdere zorg, zeg maar, de poortwachtersfunctie die wij hebben, die krijg ik dan ook niet. Dus hoe kom ik dan überhaupt aan zorg? Kastje naar de muurgevoel. Ja, kastje naar de muurgevoel. En ja. Dat betekent ook dat zij weer wat meer gebruik moeten maken van de spoedpost. Dus dan staat het hele systeem onder druk. Ja. Terwijl wij niet kunnen doorgroeien. Mijn praktijk bijvoorbeeld is al gegroeid naar van 3000 naar 3200 patiënten. Ja. Verder kan ik niet gaan. Nee, maar nu zijn er ongeveer 5 huisartsen nodig om het huidige tekort in Amstelveen op te lossen, hè, ja. Of op te vangen. Maar de bedoeling is dat de gemeente de komende jaren veel woningen wil gaan bouwen. Dat betekent dat er dan nog meer mensen bij komen op hetzelfde aantal huisartsen. Ja, dat gaat dus niet goed. Dus ik neem aan dat je daar heel bezorgd om bent. Ja, daar zijn we heel bezorgd om. Ook omdat je als huisarts wel... Je wil die mensen wel helpen, maar bijna onverantwoord. Op een gegeven moment kan het gewoon niet. Nee. En het punt is dat het is een combinatie van twee problemen. Minder afgestudeerde huisartsen willen een praktijk overnemen. Ja, ja. En de groei van de bevolking. Hmm. En dat leidt tot het huisvestingsprobleem wat landelijk, maar ook in Amstelveen, gewoon groot is. Maar de huisartsenopleiding zit hier praktisch om de hoek. Ja. Je zou zeggen, genoeg toevoer van startende huisartsen. En toch willen ze hier geen eigen praktijk starten, ook niet iets overnemen. Hoe komt dat nou? Klopt. Ze zien op tegen wat ze tijdens hun opleiding tegenkomen. En dat is dat we heel druk bezig zijn als praktijkhouders met administratie. Ja, administratie, bureaucratie. Aannemen en, dat je geen plek hebt. Ja, dus zij kiezen voor het kerndeel van het vak, namelijk spreekuur doen. En geeft ze ongelijk, want dat willen wij ook. En dat kunnen ze natuurlijk alleen maar doen bij mensen die wel een praktijk hebben. Bij huisartsen die wel een praktijk hebben. Dus dat systeem dat komt steeds meer onder druk te staan. Nu er steeds minder praktijkhouders komen. En steeds meer waarnemers heten dat. Hè? Huisartsen die wel huisarts zijn, maar niet een praktijk eigen praktijk, hebben. Ja, precies. Ja. Ja. Maar hoe zou je dat kunnen veranderen? Ik denk dat één heel belangrijk aspect is huisvesting. Als je kijkt, vroeger had de huisarts praktijk in zijn eigen huis. Ja, precies. In zijn garage. Kijk, denk maar aan zeg eens A. Dat was precies zoals het toen was. Ja, tuurlijk, ja. En sinds 2000 heeft het een enorme professionaliseringsslag doorgemaakt. wat ook te zien was aan de huisvesting. Want nu zitten we allemaal in grote centra, met mooie ruimtes. Ja, en met meerdere artsen op één locatie. 3 assistenten per arts, 3 verpleegkundigen. Dat is allemaal hartstikke goed. Alleen, het is ook geen probleem als je zo'n arts wil opvolgen die daaruit vertrekt. Maar er zijn 2 problemen. Dat is als je een arts opvolgt die praktijk aan huis heeft en die zegt, in mijn huis ga jij geen praktijk houden. Nee. Waar ga je dan zitten? Ja. En het grootste probleem is inderdaad, zoals in Amstelveen, bij starters. Die zeggen, ik wil een praktijk vanuit nul beginnen in een nieuwbouwwijk. Waar ga je dan zitten? Ja. Ja. Nou ben jij zelf al 23 jaar huisartsopleider. Ik neem aan dat je die afwegingen ook wel met de artsen bespreekt die jij in jouw praktijk hebt rondlopen. Ja, zeker. Probeer je dan ook heel erg te stimuleren om toch een eigen praktijk te beginnen? Ja, want het is eigenlijk wel... Dat is de enige oplossing uiteindelijk. Als ik 18 was, zou ik het weer doen. Ja. Zou weer deze keuze maken. Dus op zichzelf is het fantastisch om een eigen praktijk te hebben en om daardoor je mensen te kennen en het werk op een bepaalde manier goed te doen. Ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat zij zeggen van, ik kies ervoor om me puur op het werk te richten. Ja, en niet al die romslomp aan te gaan. Ja. Nou worden er op sommige plekken in het land worden basisartsen ingezet, hè, om het tekort op te vangen. Ja. Het zijn artsen die dus wel een medicijnenstudie hebben gedaan, maar nog niet de opleiding tot huisarts hebben afgemaakt. Is dat een oplossing? Ik vind het helemaal niet goed. Nee? Want het wekt de suggestie dat je huisartsgeneeskunde op die manier zou kunnen bedrijven. Precies, ja. En dat is niet zo. Daar is echt een hele specifieke opleiding voor nodig. Ja. Want waarom doen we dat überhaupt anders, huisartsen opleiden? En je merkt het verschil ook meteen. Ja, omdat er een tekort is. Ja, nou goed. Een nieuwsuur die ging langs bij een Drentse praktijk die basisartsen inzet. En stelde de vraag, is dat inderdaad wel verstandig? Laten we even luisteren. Basisartsen zijn bevoegd, maar niet per definitie bekwaam. Klopt. Is dat niet heel eng? Nou ja, dat is wel de spagaat waar je in zit. Aan de andere kant, als je het niet zou doen, dan wordt het nog veel enger. Dan zijn de overbelaste regiopraktijken nog meer overbelast. Vallen er nog meer praktijken uit. Hebben we nog meer patiënten zonder huisarts. Ja, het wordt dus nog erger als we die basisartsen dus niet inzetten. Ja, is een argument, hè? Nou, toch is het een labmiddel, want er zijn best genoeg huisartsen. Er waren in 1950 waren er 1200 huisartsen, nu zijn er 12.000. Ja. Dus je kan je wel voorstellen dat er qua capaciteit op zichzelf wel genoeg is. Ja. Alleen doordat het noodzakelijk is om met z'n tweeën één praktijk te gaan doen die we vroeger in ons eentje deden. Mm-hmm. Dat heet dan part-time, maar is nog steeds 40 uur per huisarts. Ja, precies. Ja. Krijg je gewoon dat je er eigenlijk wat meer nodig hebt. En ik denk dat die er op dit moment wel zijn, maar dat het gewoon zo moet worden aangepakt dat je mensen enthousiaster maakt om een praktijk te beginnen. En dat heeft onder andere met die huisvesting te maken. Ja. Ik zou willen zeggen, grijp even je kans. Breek een lans voor een beginnende huisarts die jij een praktijk wil toeschuiven. En je bedoelt dat ik die van mij dan... Nee, niet van de hand doen, alsjeblieft niet. Nee, maar probeer iemand te stimuleren die misschien daarover twijfelt. Ik heb 23 huisartsen in opleiding gehad. En dat zijn opvallend gemotiveerde mensen. Dat geldt voor alle mensen uit de huisartsopleiding. Die zijn super gemotiveerd. Maar ja, die willen gewoon een locatie hebben en minder romslomp. Maar ze zeggen allemaal, als dat stukje van de romslomp er niet was... dan zou ik het eigenlijk best wel willen overwegen. Ja. Nou ja, hopelijk schieten de huisartspraktijken hier straks als paddenstoelen uit de grond. Bedankt dat je er was. Huisarts Arjan Geubel. En dan wordt het tijd voor muziek, want Merel, jij wilde nog een speciaal plaatje draaien. Ja, ik dacht, ik zit er toch. Dan kan ik maar beter die ruimte gelijk pakken. Ik heb een plaatje uitgezocht van Beck. Ja. Op zich altijd hartstikke lekker natuurlijk. Maar deze is extra fijn. Je gelooft het niet. In dit plaatje brengt hij namelijk een ode aan Amstelveen. Beck, de grote rockartiest uit Los Angeles van... I'm a Loser Baby, die heeft een nummer over Amstelveen. Ja, we hebben nu een drummer in U2, maar we hebben dus ook Beck die zingt over... Amstelveen. Ik zou zeggen, luister zelf. Dit is Beck met I'm So Free. I'm on a tangent, textbook ephemeral. Facts are confusing me. I'm so free. They never see that I got no need to throw my knees down. Heaven forbid I never came, the time's running out. Nothing new under the sun, and I can't sound. Zei ik het je niet? Toch? Ja, je hoort het. Absoluut waar. Het gaat nooit meer uit je hoofd. Nummer Amstelveen hoor ik altijd alleen maar Amstelveen, dankzij jou. Goed, dit is Dijkstra Neemleid op Lekker Live vanuit Anna in Amstelveen. Het is bijna 9 uur, moet even naar het journaal, maar we zijn straks weer bij u terug. En dan gaan we het hebben over een wereldrecord. Rubik's Cube binnen 4 seconden. Dat is nu. En nu is hij klaar. NPO Radio 1 podcast. Wielrennen, wat een prachtige sport. Maar het is lang niet altijd wat het lijkt. Soms vraag je je af, waar kijk ik naar? Wijlen Jean Nelissen zei tegen mij, dat zit in de sport gebakken. In de kopgroep hoor je niet alleen de koers, maar ook de verhalen erachter. Ze rijden heel groot met Bad City op de zijkant van de shirt. Maar dit is gewoon je reisvorm van matchfixing in principe. Luister De Kopgroep, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Samen winnen is hun slogan, ja, dat maakt ze voorlopig wel waar. Wie luistert, weet meer. En dat is ook zo. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vveebelang.nl. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vveebelang.nl.

Het monddood maken van politieke tegenstanders door ze gevangen te zetten is een verhaal met een lange, wereldwijde geschiedenis. Slot Loevestein en Amnesty vertellen dat verhaal in de nieuwe tentoonstelling Monddood, politiek gevangen. Nu te zien op Slot Loevestein. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond. Welkom bij nog een uur. Ja, klap maar hoor. Nog een uur van Dijkstra en Even blij ter plekke. Live vanuit cultureel centrum Anna in Amstelveen. En hier gaat het straks over Parkinson-boksen, dat steeds populairder wordt. En ja, je raadt het al, ook in Amstelveen. Ja, en hier in Amstelveen breekt Els Knapen straks een lans voor meer vrouwen op de straatnaamborden. Mats Valk legt uit hoe je een Rubik's Cube binnen 5 seconden oplost. En er dreigt een tsunami van rechtszaken door studenten die een energietoeslag eisen. Maar nu maken wij graag even plaats voor Jacobine van den Hoek. Deze Amstelveense schreef al 2 romans en een column in het Amstelveens Nieuwsblad. Maar vanavond brengt ze voor ons een ode aan Amstelveen. Dagelijks wandel ik, fiets ik of rij ik door haar straten. En soms, door de weeks, op regenachtige dagen, kan ik Amstelveen haten. De saaiheid, degelijkheid en slaperigheid straalt dan van haar af. De trottoirs zijn leeg, parkeerplekken zijn vrij. De stad is verlaten. Kinderen, bij voorkeur 3 stuks en een labradoedel die past bij het interieur, zijn dan naar school gebracht. De jongste is met een elektrische bakfiets voor de schooldeur afgezet. Daar stromen kinderen vast geplakt aan hun mobiel en in dure merkkleding de klasse binnen. Slechts weinigen hebben ouders die bekvechten over hoge rekeningen. En als de kinderen die hebben, houden ze wijselijk hun mond. Nee, veel Amstelveeners betalen zonder morren de hoge prijzen in de plaatselijke supermarkt, waarbij de supermarktdirecteur heel verstandig zijn Maserati op het dak van zijn winkel parkeert. Om dat druilerige gevoel van me af te laten glijden en inspiratie op te doen voor het schrijven van dit stuk, is een wandeling in het Amsterdamse bos altijd een goed idee. Samen met de polders en heemparken van Amstelveen is het de mooiste plek die ik ken. Daar waar Schotse hooglanders grazen, bomen groeien tot hoog in de hemel en een miniberg uitzicht biedt op een rijk stukje natuur, daar voel ik me thuis. In het bos bij de Kanovijver, waar we zomers met water fietsen en kano's de natuur bewonderen en waar zich vanaf het water een nieuwe wereld openbaart, daar is het goed toeven. Mensen zwemmen, kinderen tokkelen, klimmen en spelen. Ik voel me gelukkig als ik in het bloemenpark ben en ik in april het dak van roze ontloken bloemen vanaf de loopbrug bewonder. Dat doe ik vroeg omdat het park nog niet gevuld is met mensen. Rijen dik daar. Op de zonneweide kunnen mensen hun naakte lichaam door de zon laten beschijnen. Op vrijdag is er markt op het Stadsplein. Daar klinken alle talen door elkaar. Indisch, Japans, Engels, Chinees, Russisch, Hebreeuws. Amstelveen is er voor iedereen. Op het Stadsplein staan 5 grote kunstletters. Stoer. Ze zijn roze en zowel groot als klein. Een symbool voor diversiteit, voor heterogeniteit. Want in Amstelveen mag iedereen zijn wie die is. En daarom zal ik altijd verbonden blijven aan deze mooie stad. Omdat ik van haar hou en omdat het mijn prachtige groene slaapstad is. Jacobine van den Hoek. Jacobine van den Hoek, dank je wel. Ja, en in Rotterdam was het rust bij Feyenoord en RKC. De wedstrijd was even 15 minuten gestaakt, zou je kunnen zeggen. Hoe zijn de ploegen uit de kleedkamer gekomen, Chris Wobbe? Nou, ik denk tijdens die staking, die overigens voor andere wedstrijden ook schijnt te gelden, hebben ze denk ik de magen vol met thee laten lopen. Of misschien wel wat anders, want bij rust overheerst natuurlijk een gevoel van tevredenheid. Feyenoord leidt 3-0. Eerste goal was eigenlijk een eigen doelpunt van Okili, daarna Paixão met de verdubbeling. En Hartman uiteindelijk binnen 10 minuten 3 Feyenoord-doelpunten. En het was wel genoeg. Het record is 5-0 tegen RKC. Ooit in de jaren 90 van de vorige eeuw voor elkaar gebokst. En nu kijkt men eens lekker rustig naar een Eredivisie-wedstrijd. Een Eredivisie-wedstrijd van de koploper. Die gewoon heel rustig al vooruit gaat kijken naar de wedstrijd tegen AS Roma aanstaande donderdag. Hier in de Kuip. Ook dan de netten natuurlijk. Maar ook dan Feyenoord als koploper dus tegen AS Roma in de Europa League. Eerst nog maar eens even een tweede helft bekijken. Want ik denk niet dat RKC nog terugkomt in deze wedstrijd. Minuut 48 is ingegaan. Feyenoord leidt comfortabel 3-0. Dankjewel, Chris Wobbe. Still the fastest, the prettiest, the most classiest, the most scientific, the greatest fighter of all time. That's right. This fight, right? That's right. Is that right? That's right. This fight will make me the greatest fighter of all times. Now you have anything else to say? Ja, dat was Mohamed Ali natuurlijk. Fly like a butterfly en sting like a bee. De legendarische bokser werd nadat hij de ring uit was gestapt... gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson. Bij onze tafel zit een man die de tegenovergestelde weg bewandelt. En dat is Remco Boas. Een Parkinson-patiënt van 57 die nog midden in het leven staat. Hij koos er juist na zijn diagnose voor om de bokshandschoenen op te pakken. Inmiddels voert hij al 1,5 jaar een fysieke strijd tegen Parkinson. En dat doet hij onder andere door samen met een groep patiënten hier in Amstelveen te boksen bij bokschool Barry Groenteman. Ja, en aan de telefoon ook nog hoogleraar neurologie en Parkinson-expert Bas Bloem. Bas, hang jij? Ja, ik hang zeker. Nog niet in de touwen, maar wel aan de lijn. Nee, godzijdank, godzijdank. Fijn dat je dat toch even opheldert. Ja, Remco, laten we bij jou beginnen. Een Parkinson-boksles, hoe ziet dat eruit? Nou, ik wou eerst nog wat anders zeggen, want ik vind helemaal niet dat wij patiënten zijn. Mm-hmm. Heel dat goed. Vind ik al een, wij zijn allemaal wel Parkinson, maar we staan vol in het leven. En als ik een van de dingen die ik doe, dan strijd ik echt nog tegen het gevoel van patiënt zijn. Ik wil nog geen patiënt zijn, daar wil ik nog niet aan toe. Nee. En dan nog een andere ding. Ik ben 1,5 jaar geleden gediagnosticeerd. Volgens mij is het al 2 jaar, maar goed. Maar Parkinson heb je al veel langer. Dat is wanneer het vastgesteld wordt. Dus ik had het waarschijnlijk al 5 jaar eerder. Ja. Even voor de aanvulling. Ja, die route daar gaan we zo meteen ook nog even over hebben. Toch wil ik ook even naar die boxles. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Sorry, wat nog één keer... Hoe ziet zo'n Parkinson boxles eruit? Nou, we zijn dat een kleine 2 jaar geleden begonnen. En het bijzondere wat wij doen met het boksen... dat is dat we eigenlijk een aantal vaardigheden die in boksen zitten... heel erg goed voor ons zijn. En dat is conditie, dat is kracht. En dat is grote bewegingen. En dat is ook nog eens een keer dubbeltaken. Dus dat zijn allemaal taken die... of allemaal vaardigheden die heel helpend zijn voor Parkinson-patiënten... om vitaal te blijven. Mm-hmm. Die allemaal in het boksen zitten of gebruikt worden... op de manier zoals wij het gebruiken in het boksen. Ja. Dus het is wel een boksles met een aanpassing tegenover andere bokslessen. Wij doen bijvoorbeeld dubbeltaken. Als we op de zak slaan, dan zeggen we bijvoorbeeld dat we doen de tafel van 3 tegelijkertijd. Of we tellen terug van 100 naar 0, delen door 7. Dus ook denksport combineren met fysieke inspanning. Precies, je hoofd gebruiken in combinatie met boksen en slaan. En die dingen proberen te activeren. Maar... Bas, is dat ook de reden waarom dit soort oefeningen goed zijn voor Parkinson-patiënten? Voor zover het patiënten zijn. Er zijn misschien wel 4 redenen waarom het belangrijk is. In de eerste plaats is elke vorm van bewegen belangrijk voor mensen met Parkinson. We hebben laten zien dat bewegen werkt als een medicijn. Het onderdrukt de symptomen. En we hebben echt waanzinnig gave nieuwe resultaten hier in het Radboud UMC laten zien. Dat als je 3 keer in de week iets doet waarvan je een beetje gaat hijgen. Dat je brein ook nieuwe uitlopertjes gaat maken. Waarmee je als het ware dus... je brein aanpast en we denken dat je daarmee misschien zelfs de ziekte zou kunnen afremmen. Een voorwaarde is natuurlijk wel dat je het volhoudt. Het maakt eigenlijk niet uit wat je doet, maar je moet het volhouden. En dan is boksen wel een hele aantrekkelijke, omdat mensen met Parkinson dat kennelijk heel leuk blijken te vinden. En dan is er nog een echt Parkinson-specifieke reden. En dat is dat bij de ziekte van Parkinson de automatische piloot in het brein kapot gaat. Dus bewegingen die je spontaan wil doen, zoals een stukje lopen, wordt moeilijk. Maar bewegingen die van buitenaf worden aangezet... bijvoorbeeld een boksbal waar je tegenaan moet meppen... die gaan verrassend veel makkelijker. En dat maakt dat boksen echt een super aantrekkelijke beweegsport is... voor mensen met Parkinson. Nou is het, Bas, hier in Amstelveen is het heel populair. Maar zie je dat Parkinson-boksen op meer plekken terugkomen? Ja, je ziet het nu gelukkig door heel Nederland... echt als paddenstoelen uit de grond spruiten... gebeurt op heel veel plekken. Het is als eerste geloof ik in Ede begonnen met Alex Hoogveld... maar nu zie je het op heel veel plekken in Nederland. En ik ben er ontzettend blij mee, want ik noemde het al eerder... Hè, de bewegen is een medicijn voor mensen met Parkinson. Het stelt ze ook in staat om zelf een stukje regie te nemen. Hè. Als je afhankelijk bent van je dokter die jou pillen geeft... dan ben je passief en sporten stelt je in staat... gewoon actief zelf je met die ziekte aan de slag te gaan. Ja. Remco, je kaart het net zelf al even aan. Je weet sinds 1,5 à 2 jaar dat je Parkinson hebt. Maar daar is een hele route aan vooraf gegaan. Hoe kwam je daar eigenlijk achter? Ja, dat was een redelijk ingewikkeld traject. Ik ben er eigenlijk zelf achter gekomen. Dat vond ik ook best wel een heel frustrerend proces. Dat lijkt me wel, en, ja. Dat is eigenlijk, ik had al 5 jaar voordat ik diagnose gesteld werd, kreeg ik vage klachten. Ik had een pees die in mijn voet die stuk ging. Ik kreeg een klapvoet en die werd geopereerd en die operatie mislukte. En die werd nog een keer gebeurd en dan ging ik naar de beste orthopeed van Nederland. En die mislukte weer. Hmm. En toen op een gegeven moment kreeg ik een trillende arm. En toen zeiden ze, jij bent vast bij de operatie, heb je op die arm gelegen. Dus dan moet je veel naar de fysio. Dus ik ging heel veel naar de fysio, ik ging heel veel sporten. Ik ging met een personal trainer aan de gang. Mm-hmm. Maar het werd niet beter. En toen werd ik op een gegeven moment kreeg ik heel veel boezemfibrilleren. Dus ik kreeg heel vaak dat ik onder narcose moest en zo'n klap moest om mijn hart weer in het ritme te zetten. En nou, ik kreeg steeds meer klachten. Op een gegeven moment kreeg ik een zware depressie ook bij, waarvoor ik ook een tijdje echt me op heb laten nemen, ja, om te kijken of dat hielp. Maar eigenlijk allemaal redelijk onverklaarbaar waar dat vandaan kwam. Hmm. En toen zat ik zelf op een gegeven moment op de vakantie, zat ik het blad Psychologie te lezen. En daar kreeg een vrouw van 57, of toen de tijd 55, de diagnose Parkinson. En die omschreef haar klachten. En toen dacht ik, die heb ik allemaal. Diezelfde stappen, die herkende je? Al die stappen herkende ik al van 5 jaar lang. En ik liep daarvoor bij een orthopeed, ik liep bij een cardioloog, bij een internist, ik liep bij een neuroloog, ik liep bij een endocrinoloog. En niemand heeft het vastgesteld. Maar, heeft maar het hoe kan dat? Is dat juist omdat het allemaal los is? Dat is zeker een goede vraag voor Bas. Maar ik kan het me ergens ook wel voorstellen. Als jij naar een orthopeed gaat, dan wil die werken aan die kapotte pees. Ja, nou, dat is dus ook. Ze kijken allemaal naar hun eigen dingetje. Ja, precies. Maar er is niemand die het totale verband is gaan zoeken. Nee. En het is heel frustrerend dat je dat zelf moet gaan zitten diagnosticeren. Dat eigenlijk iets heel frustrerend vind. Bas, hoe kan dat? Dat artsen al die symptomen van Remco niet meteen aan Parkinson wisten te linken? Nou, de beeldspraak die wel gebruikt wordt is als je 10 experts met een blinddoek naar een olifant laat kijken. Dan zegt de ene, ja, ik voel een slurf. En de ander zegt, ik voel een achterpoot. En weer een andere, die voelt een slagtand. Maar niemand ziet het geheel van die olifant. Ja. En dat is precies wat er misgaat bij Parkinson. Sommige mensen begint het met luie darmen, obstipatie. Sommige mensen met minder reuk. Bij anderen met trillen. Trillen is overigens al een heel laat verschijnsel. Dan is die ziekte al lang aan de hand. En uiteraard, op het moment dat een super-expert het hele plaatje ziet, ja, dan vallen de puzzelstukjes op zijn plek. Maar in die vroege fase, en dat gaat heel stiekem en geleidelijk. Remco noemde 5 jaar. We denken dat die ziekte misschien wel 10 of 20 jaar al aan de hand is voordat een dokter de diagnose stelt. Ja, dat maakt het heel lastig in die vroege fase. Ja, ik denk dat heel veel mensen een beeld hebben bij Parkinson. Hè, de trillende ledematen, zomaar zeggen. Maar de ziekte doet bij jou veel meer dan dat. Wat voor impact heeft het bijvoorbeeld op je cognitieve vermogen? Nou, dat is inderdaad wel grappig. Want we zitten met boksen, zitten we met een hele groep mensen waarvan een deel rond mijn leeftijd zitten. Dus tussen de 50 en de 60. En dan zie je dat het totaal verschillende uitwerkingen hebben. Sommige mensen trillen. Maar sommige mensen hebben inderdaad helemaal geen trillen. Die hebben inderdaad met name dat het denken aangetast wordt. En andere mensen hebben dat geheugenfunctie die aangetast wordt. Sommige mensen de spierenfunctie aangetast. Het heeft echt totaal verschillende uitwerkingen. Maar zo zie je dat er niet één beeld is. Dat maakt het ook zo ingewikkeld natuurlijk. Ja. En ja, ik heb de pech dat ik ze ongeveer allemaal wel heb. Dus ik merk dat het en op mijn hoofd heel erg werkt. Ik merk dat mijn spraak echt slecht wordt. Dat merken jullie waarschijnlijk niet meer. Nee. Maar ik merk dat zelf. Hoe merk je dat dan? Dat je... Ik hakkel meer. Ik was vroeger nog veel makkelijker kon ik praten dan dat ik nu doe. Mm. En ik merk dat ik dat nu moeilijker vind. Ik kom vaak niet op woorden. Geheugenproblematiek. Ja. Ik kan slecht tegen stress, slecht tegen denken. Maar je bent je er heel bewust van. Ook hè, wat je net over je eigen spraak zei. Dus je merkt dat je hakkelt. Wat doet dat dan met je? Ja, dat maakt je onzeker. Dat is ook een beetje wat een van de dingen die ik zo fijn vind van dat Parkinson boksen. Het is boksen en te sporten. Maar het is ook, we zijn met elkaar en we hebben allemaal hetzelfde. We hebben allemaal kwaaltjes. En ik zou bijna zeggen oude mannenkwaaltjes, maar dat is niet zo. Want tussen de 50 en de 60 vind ik niet dat we oude mannen zijn. Nee. Dus het doet ook iets met je zelfvertrouwen eigenlijk absoluut. Daar zijn. En het is een constant aftakelen wat je doet. Je verliest constant meer functies. En het is constant afscheid nemen van mijn oude ik. Hmm. En dat is heel heftig, vind ik. Dat vind ik heel heftig. Maar je bent niet bij de pakken neer gaan zitten, want jij besloot eigenlijk alles uit het leven te halen. Ja, nou deed ik dat toch altijd wel goed. Maar ik heb eerst 2 jaar was ik echt van slag. Ik dacht, Jezus, nu ben ik gewoon ziek. Nu ben ik patiënt. En wat ga ik nu doen met mijn leven? Want ik, dit is het dan? Dit is het dus. Het houdt hier dus op. En toen dacht ik, helemaal niet. Dus ik ben vorig jaar echt... ik ben 83 concerten geweest vorig jaar. Ja, dat hoorde ik. 83? 83 concerten. Maar dan word je toch op een gegeven moment helemaal lijf van? Ja, eerlijk, dat halen wij samen, denk ik niet eens van. Nee. Ik ben naar festivals geweest. Ik heb een nieuwe zaak geopend. Ik ben gewoon eigenlijk tegen dus richting aan het inzwemmen. Ja. Omdat ik dat gevoel heb dat ik dat nu nog kan. En ik ook wel voel... Nou, vandaar dat je ook lekker streng was op dat woord patiënt, denk ik. Nou, ik voel me geen patiënt. Ja. Absoluut niet. En dat, het meeste wat wij doen, wij maken ongelooflijk veel lol. We zitten te keten als een stel kleine jongens en meisjes. En terug naar dat boksen, want je zei al, hè, dat doet in ieder geval veel met mijn zelfvertrouwen, want ik heb heel veel herkenning. Wat heeft het nog meer voor je gedaan? Wat doet dat specifiek? Nou, ik merk echt dat als ik 2 keer in de week ga en als het me lukt om dat op te brengen, dan merk ik echt dat mijn vitaliteit toeneemt. Ik merk dat mijn kracht toeneemt, ik merk dat mijn conditie toeneemt. En dan merk ik ook dat ik gewoon minder down word, dat ik gewoon makkelijker mijn bed uitkom, dat ik gewoon minder zwaar ben in mijn hoofd. Dus ik merk op alle vlakken dat ik gewoon stappen vooruit ga. Dus ik merk echt dat wat Bas zegt, dat merk ik ook echt dat dat waar is. Ik zou het liefst 3 keer in de week boksen, omdat ik gewoon weet dat dat... Ik voel aan mijn hele lijf dat dat beter is. Ja. Bas, zie jij toekomst in dit soort behandelingen, feitelijk? Ja, absoluut. Ik denk dat een van de grote ontwikkelingen in het Parkinsonveld is lifestyle in het algemeen. Dus bewegen is ongelooflijk belangrijk. Stressmanagement, nou, dat hoorde je in het verhaal van Remke ook al even terug. Hè. Mensen met Parkinson hebben tekort aan dopamine, waardoor ze eerder gestrest zijn, eerder in paniek raken. Gezonde voeding. En wat ik daar zo leuk en belangrijk aan vind, is dat er aan de ene kant het wetenschappelijk bewijs groeit. En dat geeft mensen echt de gereedschappen om zelf met die ziekte aan de slag te gaan. Dus de patiënt niet meer niet als... afwachten. Precies. En ik ben overigens helemaal eens, dat woord patiënt is een rotwoord. De persoon met Parkinson, niet als passagier op de achterbank, hè, maar als co-piloot in de cockpit, hè, samen aan het stuur. Hey, maar betekent dat nou ook, Bas, dat je tegen mensen, personen met Parkinson, voortaan gaat zeggen, oké, we hebben deze constatering, ga naar boxles. Zeker. Dus in mijn spreekkamer zijn die lifestyle-elementen een standaard onderdeel van het spreekuur. Dus je legt uit wat de ziekte is. We praten natuurlijk over de pillen, er zijn hersenoperaties, maar je kunt als persoon met Parkinson bij mij de spreekkamer niet uitgaan zonder dat wij het gehad hebben over sporten en bewegen. En dan geef ik boksen als een van de opties. Ik had al eerder gezegd, het is belangrijker dat je wat doet. Het hoeft niet specifiek boksen te zijn, maar boksen is dus wel heel leuk. En misschien voordat ik het vergeet voor alle luisteraars, er wordt bij dat boksen niet tegen het hoofd geslagen. Dus je slaat tegen boksballen, je slaat tegen een opgeheven hand. Want de paradox is, want Mohammed Ali zat al in jullie trailer, herhaalde hersenschuddingen zijn één van de vele oorzaken die ergens bijdragen aan het veroorzaken van Parkinson. Dus je moet bij dat boksen niet tegen je hoofd getimmerd worden. Ja, het wordt ook wel gezegd over. Slaan. Geldt ook voor koppen, hè, met het voetbal. Maar precies. Remco, kan jij een beetje boksen? Wil je het even proberen? Nee, ik zit er niet over. Slecht voor het hoofd. Hè? Zie je over 40 minuten buiten voor de deur. Volgens mijn boksjuffrouw is mijn rechtshoek wel sterk. Dus ik wil het best uitproberen. Ja. Vind jij dat het in het basispakket van de verzekering hoort? Ja, ik vind het krankzinnig dat ik 2 keer in de week 13,50 moet betalen. En dat is niks omdat het niet waard is. Nee, uiteraard. Maar ik vind het krankzinnig dat dat wel vergoed wordt. Of niet vergoed wordt. Terwijl ik wel naar de logopedie iedere week kan. Naar de fysiotherapie kan. Naar de ergotherapie kan. Wat veel meer kost en wat veel minder baat bij heb. Ja, dus jij zegt en ik ben het ook boksen niet helemaal eens met Bas, als dat is misschien vloeken. Ik vind boksen meer. Ik heb echt verschillende sporten uitgeprobeerd. En boksen zit echt alles in. Daar zit en die conditie in, en die kracht in, en die dubbeltaken in. En nog een gigantisch sociaal aspect wat er achteraan nog komt. Dus ik vind juist boksen, voor mij is dat echt de uitvinding in combinatie met Parkinson. Ja. Bas Bloem, Remco Boas, bedankt voor dit gesprek. En Remco, ik hoop dat je nog jaren flink door kan meppen. En misschien wel met Frank toch even laten zien buiten, hoor. Zo meteen. In Rotterdam speelt Feyenoord tegen RKC. Chris Wolle van de NOS volgt voor ons die wedstrijd. Chris, we nog wat gemist? Jazeker, we hebben het al een beetje gehad over dat record van Feyenoord tegen RKC 5-0. En dat is nu de stand die op het bord wordt geschoten door Santi Jiménez. Die een uitstekende wedstrijd bekroont met zijn eerste goal. Was al bij 2 andere doelpunten betrokken in de voorbereidingen. Dus 5-0 voor Jiménez was het Paixão met zijn 2e van de avond. Na een hakje van Jiménez die er een assist achter zijn naam heeft gezet. Terwijl nu wel de vlag omhoog is, is dat buitenspel? Ik denk het toch niet. Er moet altijd nog even naar gekeken worden. Maar Feyenoord echt binnen een uur spelen al op 5-0 tegen RKC. En dan gaan de eerste sjaaltjes met Feyenoord kampioen al de lucht in. Overigens ook een andere spandoek met Michiel Kramer erop in Feyenoord kleuren. Maar ja, Kramer speelt voor RKC. Maar is uitgerekend vandaag geschorst. En mist zodoende in zijn beleving de mooiste wedstrijd van het jaar. Nu moet hij dus als RKC-speler toekijken van de tribunes. Dat zijn RKC er met 5-0 afgaat. Voorlopig, want we moeten nog best wel lang voetballen. Maar diep van binnen zal Kramer denk ik best wel een beetje trots zijn op zijn oude clubje. Want Feyenoord beleeft een heerlijk avondje. En staat met 5-0 voor in minuut 62 nog maar tegen RKC. Dankjewel, Chris Wobbe. Ja, het is tijd voor live muziek. Comedy en Lisa Loep is nog steeds bij ons. Die toch echt in Amstelveen geboren is, wil ik nog even benadrukken. Lisa, wat ga je voor ons spelen? Ja, dit nummer heet Extase. En het leek me wel geschikt zo met Pasen. Hartstikke goed. Lisa Loep, Extase. Dans de benen van je lijf, schreeuw de angsten uit je brein. Leg nu al je kaarten bloot, verander water in wijn. Geef je over aan het toeval, zet je twijfels aan de kant. Laat je vallen, pak mijn hand, ik zal zorgen dat je landt. Doe een poging, maak het recht, loop over water, doe het echt. Durf te leven, durf te zweten, niet meer denken, niet meer vrezen. Je wordt hier schoongewassen, al je pijn wordt weggeveegd. Zuip jezelf de toekomst in, dit is een nieuw begin. Spring maar in het diepste diepe, vlieg maar veel te dicht bij de zon. Kijk direct naar al haar stralen en kijk nooit meer achterom. Dans op daken en op graven, stam en spring op een vulkaan die uit zijn voegen past van avontuur. Er komen nieuwe tijden aan. Het kan niet anders zijn, dit moet extase zijn. Samen naakt nu, dromen koortsachtig doorleven. En met fluisterzachte zinnen door betonnen muren breken. Laten wij een eenhoorn temmen, of met wilde paarden zwemmen. Als we hand in hand gaan staan, komen er nieuwe tijden aan. Heerlijk hart, hart, kloppend hart, kloppend dat nooit meer kan stoppen. Het klopt sneller dan de armen van de radeloze klok. Het klopt haast mijn borstkas uit, ademt al mijn twijfels uit. Open je lippen, open je huid en proef van dit verboden fruit. Luister goed en maak het heel, je mag hier eten wat je wil. En zingen zullen we vanavond op de barricade staan. De revolutie komt eraan, de revolutie komt eraan. Het kan niet anders zijn. Lisa Loep met Extase. Dankjewel. Dankjewel. Wat willen we? Meer vrouwenstaat. Wat willen we? Meer vrouwenstaat. Meer vrouwenstaat. Ook ik, Adelheid Rozen, ben enorm voor meer vrouw op straat. Ja, maar 1 op de 5 straten in Amstelveen is vernoemd naar een vrouw. Een karige bedoeling. Dat moet echt anders. En gelukkig is de gemeenteraad het daarmee eens. Want in februari stemde de raad voor meer vrouwenstraten in Amstelveen. Maar ja, wie kies je dan uit? Welke iconische historische vrouw hoort een eigen straat te krijgen hier in Amstelveen? Ons redacteur Els Knapen, die heeft wel een idee. Ja, zeker, want er woonde hier in Amstelveen jarenlang een vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog heel Nederland opvrolijkte. Jetty Perel heet ze. Heel Nederland kende haar vooral als Jetje van Radio Oranje. Daarover straks meer. Eerst even naar een historisch moment uit de muziekgeschiedenis waar Jetty bij was. Het allereerste Songfestival. We hebben het over... Wat weten jullie dat? Welk 1956? Jaar? Geweldig, 1956. Lugano. En Jetty was de allereerste, echt de allereerste... die ooit op een Songfestival een nummer ten gehore mocht brengen. We luisteren even naar de aankondiging van dat nummer en naar het einde van het lied. De Vogels van Holland, parole di Annie Schmidt, interprete Jetty Perl. En daarom zijn de vogels hier allemaal zo muzikaal, zo muzikaal, zo muzikaal. Nou, prachtig, prachtig. Toch? Ah. Ja. Aan het wegdromen. En je hoorde het, hè? Tekst van Annie M.G. Schmid, werd er nog eventjes bij gezegd. Jetty groeide op in een heel artistiek huis. Als haar moeder op de vleugel speelde, dan ging zij er als kindje onder liggen, omdat het zo lekker hard klonk. Haar vader die was filmproducent en dat bepaalde Jetty's leven echt. Want in 1940 ging zij met haar moeder naar de vader toe, die op dat moment in Brussel was, om een film op te nemen. De dag na hun aankomst klonk overal het luchtalarm. Loeiende sirenes door de stad, want de Duitsers vielen binnen. Jetty en de ouders waren Joods, dus die konden daar niet blijven. Ze probeerden eerst naar Nederland te vluchten. Dat ging niet. De vluchtelingenstroom ging naar het zuiden. En zo belanden ze in Parijs, tot ook daar de kanonnen tekeer gingen. En dan horen we nu een fragment van Jetty uit de Max-documentaire Jetty van Radio Oranje. En door puur toeval dat mijn vader iemand hoorde over een Nederlands schip, zijn wij op een Nederlands vrachtschip terechtgekomen. Die heette de Niggerstroom. En we hadden geen idee waar we naartoe gingen. Nee, ja, ze wisten niet waar ze naartoe gingen. Ze kwamen uiteindelijk in Engeland terecht en dat is best wel een wonder. Er gingen namelijk vanuit dezelfde haven ook nog 5 andere schepen met vluchtelingen zigzaggend de zee over. Zigzaggend, want ze moesten de torpedoschepen, de U-boten van de Duitsers ontwijken. En alleen het schip waar Jetty op zat, wist te ontkomen. Al die andere schepen, dichter Marsman zat er onder andere op, zijn getorpedeerd en zijn de mensen overleden. In Engeland kwam Jetje terecht bij Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. En ze zong daar bij het cabaretprogramma De Watergeus. En zo probeerden ze de Nederlanders die thuis aan de radio gekluisterd zaten moed in te zingen. Alles om de mensen maar op de been te houden. Al was Jetty best wel verbaasd dat mensen dat durfden, want het was ten strengste verboden. En er zijn ook genoeg mensen betrapt en naar kampen gestuurd om die reden, omdat ze naar de radio luisterden. Ja. Ja, gelukkig kan dat tegenwoordig wel. Ja. Om veiligheidsredenen werd ze ook nooit bij haar achternaam genoemd. Ze werd Jetje van Radio Oranje genoemd, om zo haar broers veilig te houden die nog ondergedoken in Nederland zaten. Zodat er geen verbinding kon worden gelegd, zeg maar. Nou, hoe klonk Jetje van Oranje nou? Dit is het liedje Die Morgen Word Je Wakker, gezongen door Jetje. Die morgen word je wakker, dan is hij voor de bakker. Niets dan oranje vlaggen en mensen die wel lachen. De mof is dan verdwenen, zijn staart tussen de benen. En buiten in de straten hoor je geen Duits meer praten. Dan gaan we samen hossen, ons van die druk verlossen. We gaan weer fijne Ajax, niet met de fiets, maar Ajax. Ja, niet met de fiets, maar ATAX, de taxi. Ja. Ja. Nou, zo gaat het heel vrolijk door. Je hoort het echt om de mensen blij te houden. Tenminste, blij te houden. Moed in te zingen. Ja. De oorlog werd grimmiger en daarom werd ook het radiocabaret van de radio afgehaald. En Jetty die bleef niet stilzitten. Die sloot zich aan bij het Vrijwillig Vrouwenhulpkorps. Deel van de landmacht. Ze leerde een 3-tonner te besturen. Dat was een gigantische wagen, grote legerwagen. En in het spoor van de geallieerden rezen door België en Nederland om haar mensen te hulp te schieten. Ik citeer haar even uit de krant. De kogels vlogen je om de oren. Alles moest worden aangepakt in de chaos waarin wij terechtkwamen. Troepen vervoeren, gewonden, voedsel. Alles moesten wij doen. Zelfs verpleegster spelen. Na de bevrijding reed ze in die 3-tonner rechtstreeks naar het Leidseplein, waar haar broer ondergedoken zat, wist ze intussen. En uit het raam zag iemand haar aankomen en die riep: verrek, het is Jetty. Ja, dat is natuurlijk een onverwacht beeld. De oorlog liet zijn sporen na bij Jenny. Het klinkt nu allemaal eigenlijk heel vrolijk. Maar het overgrote deel van haar moeders familie bleek na de oorlog vermoord. En op latere leeftijd werd ook nog bekend dat nota bene haar man lid was geweest van de NSB, de eerste oorlogsjaren. Mm. En toen dat naar buiten kwam, dat was zo'n enorme schok, pleegde die man ook zelfmoord. Ontzettend tragisch. Dus ze verloor nog iemand aan de oorlog. Goed. Dat Songfestival dat doet me eigenlijk niet zoveel. Maar dat Jetty voor haar leven vluchtte, haar stem gaf om mensen in nood een hart onder de riem te zingen en vervolgens ook nog eigenhandig mensen in puin te hulp schiet, rijdend in een 3-tonner, dat vind ik nogal wat. Ja. En het is daarom wat mij betreft hoog tijd dat Amstelveen een Jetty Perelstraat opricht. Het liefst nog voor 5 mei, wat mij betreft. Want wij willen meer vrouwen op straat. Ja, zo is het. Dankjewel, Els Knapen. Ja, tijd voor muziek. Het was een prachtige week. Want Spinvis, en dat is een van mijn favoriete artiesten, bracht zijn lang verwachte nieuwe album uit. Bibu Balula heet die, naar de rock'n'roll kreet uit de jaren 50. En dit nummer heet Oogstlied. Volkslied van Spinvis. Een van de favoriete artiesten van Frank. Ja. Wat vond je ervan? Ik vind het een typisch Spinvis liedje. En die maakt eigenlijk nooit slechte nummers. Maar ik moet deze nog wel even een tijdje laten liggen. Op je goeie. Ja, sommige nummers moeten gewoon belegen raken. En dan worden ze steeds beter. Goed, we verhuizen even naar Rotterdam. Want Chris Wobbe volgt nog steeds Feyenoord tegen RKC. Ja, Chris, gaan ze dat record verbreken? Dat zou je denken, maar dat het een soort Rotterdamse oogsttijd zou zijn. 5-0 was de tussenstand, 5-1 is de huidige stand. Want RKC toch wel teruggedaan, een foutje in de opbouw van Feyenoord. Szymanski stond even niet op te letten en kwam net te kort om de bal te controleren op eigen helft. En RKC was er als een haas van door, uiteindelijk Lobete met wel een heel fijn stiftje hoor. Net hoog genoeg om de doelman Timon Wellenreuter van Feyenoord te passeren. Daarna het grote wisselen begonnen natuurlijk aan de kant van Feyenoord en RKC. Voor Feyenoord natuurlijk nog wat belangrijker met het oog op die wedstrijd. Die belangrijke wedstrijd tegen AS Roma. Terwijl Wiever er nu afgehaald gaat worden voor Mo Tabouni. Ja, in Rotterdam is het zo, zijn de dugouts aan de andere kant van de spelerstunnel. Dus wisselspelers die moeten dan helemaal naar die tunnel lopen. En als je een goede wedstrijd hebt gespeeld voor Feyenoord, en dat is vanavond het geval, dan krijgen die spelers over waar ze lopen een klaterend applaus over zich heen. En dat zal ongetwijfeld ook wel weer gaan gebeuren met Mats Wiever. 5-1 dus, een goede avond voor Feyenoord in ieder geval. RKC toch geslagen, de derde nederlaag in 4 wedstrijden. Dus daar is wel wat aan de hand. En ook Jozef Oosting, de trainer, gaat met alle waarschijnlijkheid volgend jaar de trainer zijn van FC Twente. En RKC heeft echt geen vuist kunnen maken. Feyenoord beleeft een lekker avondje en staat 5-1 voor in minuut 77 in eigen huis tegen RKC. Dankjewel, Chris Wobben. Ja, inmiddels is bij ons aangeschoven een jonge man met een bijzonder verhaal, want de Amstelveense Mats Valk die toerde de hele wereld rond en dat allemaal vanwege de Rubik's Cube. Ja, u heeft er vast wel eens een zien liggen, zo'n felgekleurde kubusvormige puzzel en het doel is dan om net zo lang, ja of kort, aan dat ding te draaien totdat aan alle zijden nog maar één kleur te zien is. Mats kreeg dit in 2016 tijdens een toernooi in Indonesië in maar liefst 4,74 seconden voor elkaar. Dat is een wereldrecord. En daar kunnen we ook even naar luisteren. Sam! Yeah! Yeah! Ja, welkom Mats. 4,74 seconden. Ja. Hoe kreeg je dat in godsnaam voor elkaar? Een beetje mazzel. Ja? Dat moet ik wel zeggen. Maar, Een beetje mazzel. Ja, wel heel veel mazzel. Ja. Gewoon heel goed, geloof ik niet. Hier zit meer achter, Mats. Veel oefenen. Maar toen bij die poging kon ik iets overslaan. Wat je normaal wel moet doen als je zo'n kubus wil oplossen. Je hebt een aantal stappen die je doet om daar zo'n kubus op te lossen. En de laatste stap die was al gedaan voordat ik... En waarom was dat dan? Waarom, Dat ik zei mazzel. Oh, die laatste stap was al gemaakt. Ja, ik deed stap 6 en stap 7 was toen al opgelost. Stap 6, je neemt mij nu al mee in een wereld die ik niet begrijp. Als ik zo'n ding in mijn klauwen heb, dan ga je draaien. Net zolang, maar er zit dus altijd een vast patroon in, wil je zeggen? Nou, wel een vast patroon als in dezelfde blokjes die je zou willen oplossen. Maar elke keer dat je hem oplost, zitten die blokjes natuurlijk anders. Ja. Maar uiteindelijk is het doel na elke stap hetzelfde. Ja, en soms is dan stap 7 al voor je gedaan. Ja, Dus de stap 6 en 7 zijn de laatste laag. Dat doe je in 2 stappen. Ja. Dus één is de oriëntatie van de laatste laag. Dan probeer je de bovenkant gewoon 1 kleur te krijgen. En stap 6. Stap 7 is dan dus de laatste blokjes op de goede plek zetten. Ja, leuk. Ja. Lisa Loep is even bij ons aangeschoven. Als winnares van de slimste mens dachten wij... zij kan ook mooi even met die Rubik. Lisa, nou, het is even de oriëntatie van de laatste stap 6 en 7. En dan ben je er. Nou ja, ik zit inmiddels op stap 128 volgens mij. Ik heb nu voor het eerst in mijn leven een Rubik's Cube vast. Ik was vlak voordat we aan tafel gingen al stiekem eentje gaan vragen. Ja. Ik dacht, misschien lukt het me dan wel. Maar nee, en ik heb ook steeds meer twijfel aan mezelf te krijgen... naarmate ik verder kom met het draaien. Dus, Iedereen kan het leren, echt waar. Kijk. Nou, dat zeg je wel. Ja. Ik denk vooral, iedereen kan het leren. Maar 2 keer echt iets groots winnen, dat vind ik bijzonder. In 2013 kreeg je het namelijk ook al voor elkaar. Toen was je ook de beste wereldrecord. Ja, wereldrecord. Van alle dingen waar je wereldrecords in kan verbreken. Waarom kies je dan hiervoor? Ik vond het leuk. Zo ben ik ook begonnen. Ik was 11, zat ik in groep 8. En toen had mijn lerares zo eentje in de klas liggen. Dus ik dacht, leuke uitdaging. Maar ook mij lukte het de eerste keer niet. Sterker nog, ik heb het ook uitgeleerd uit een boekje van de jaren 80. Een boekje? Serieus? Ja. Is er gewoon een boekje? Nou, toen wel. Oh, 15 jaar geleden. Ja. Ja, geef dat boekje even. Nu heb je het internet en daar staat alles op. Maar ik ben opgegroeid in de jaren 80, maar toen was er geen boekje, hoor. Ik heb echt, moet heel eerlijk zeggen, hij ziet er iets anders uit dan dat hij er in de jaren 80 uitzag. Ja. Want die was zwart en dan waren er stickertjes op in die kleuren. Ja. En ik heb me helemaal wezenloos lopen peuren om die stickertjes eraf te halen en dan op de goede kant te plakken. Kun je een paar keer doen en dan vallen ze eraf. Gelukkig het mij wel. Ja, je hebt er ook twee bij je, dus dat is al een hele verschil met de jaren 80. Ja, dit is een grotere. Dus een grotere met meer. Maar is dat makkelijker als die groter is? Hij is wel moeilijker, maar het is wel makkelijker om die te leren als je al een 3x3 kan. Maar waarom is een grote moeilijker? Dat snap ik niet. Nee, meer blokjes. Meer mogelijkheden. Ja, meer mogelijkheden. Oh, er zit een blokje meer mee. Ik dacht dat hij alleen maar groter was in schaal. Nee, ja, nou even de basistruc. Want ja, Isa die zit hier. Wat moet je doen? Wat is echt de key? Geduld hebben. Dat vooral. Nee, we moeten het in 4 seconden doen. We hebben geen geduld. Jij gaat nu ook, Frank, ja. Ik heb het net zien doen. Hij doet het, maar hij deed het gewoon heel snel. Dan heb je het wel. Ja. Of hij doet als... Nee. Ja, je begint gewoon aan één kant. Wil ik zeggen. En dat bouw je de hele tijd uit met een paar blokjes. En nog een paar blokjes. Het is makkelijkst om gewoon te bedenken, ik wil dit blokje nu daaraan gaan toevoegen aan wat ik al gebouwd heb. En dan een beetje een plan te bedenken hoe je dat gaat doen. En soms ga je inderdaad ook wat kapot moeten maken wat je al eerder gebouwd hebt. Maar wat moet je er nou voor hebben? Is dat ruimtelijk inzicht? Ja, maar het kost jou ook meer tijd om het uit te leggen dan daadwerkelijk te doen. En dat frustreert mij een beetje. Want je bent wereldrecordhouder, Europees kampioen. Ja. Hoeveel tijd heb jij hier aan besteed in trainingstijd om dit te kunnen? Heel veel. Moet je aan mijn moeder vragen die in het publiek zit. Maar roept u eens... Hij ging helemaal niet meer naar bed. Hij at ook niet meer. De hele dag met dat ding in zijn klauwen. Ik vond het leuk. Het was echt een hobby voor mij. Dus ik heb er ook geen spijt van. Nee, maar er is wel een heel ander belangrijk ding in dit verhaal. Want er zitten ontzettend veel kleuren op die dingen. Dan moet je er allemaal op dezelfde kant krijgen. En nou heb ik vernomen dat je ook nog eens een beetje kleurenblind bent. Ja, dat moet je me toch uitleggen. Ja, het is voornamelijk dat het onderscheid maken tussen bepaalde kleuren af en toe wat lastiger is. Dus zeker bijvoorbeeld zo'n grotere kubus zoals deze, waar meer kleuren in zitten. Daar heb ik gewoon wat meer tijd nodig om het verschil tussen bepaalde kleuren te zien. En meer tijd, dan bedoel je 1,5 seconde of zo? Het is meer dat je het niet in één opslag ziet, maar dat je echt naar moet gaan kijken. Ja. Dus dat is wel echt een nadeel voor mij. Dus daar ben ik ook wel benadeld door ten opzichte van de rest van de wereld. Ja, ja. Maar toch dat wereld. Op een gegeven moment, je went er ook een beetje aan en je doet er niks aan. Ja. Je bent niet de enige die er zoveel mee bezig is. Wereldwijd zijn er talloze toernooien met duizenden deelnemers. Waar ben je eigenlijk overal al geweest? Ik heb op elk continent meegedaan aan de wedstrijd. Dat. Het WK bijvoorbeeld 2013 was in Las Vegas. 2015 in Sao Paulo. 2019 in Melbourne. Ik ben een paar keer in China geweest. In Rusland, Kazachstan, Zuid-Afrika. Ze zijn over de hele wereld, die wedstrijden. En ook soms de kleinere wedstrijden, soms ook hele grotere wedstrijden. Ik zie twee aankomende zomer. Ja. Lisa, die raakt helemaal in paniek. Ja. Nee, nou, elke keer dat ik dan hem op de goede plek heb, en dan moet ik hem weer kapot maken om de volgende te krijgen. Dat is zo, ja. Maar hoe krijg ik het dan ooit goed? Weten wat je moet doen. Ja. Hey, wereldwijd dus. Ja. Gaat de volgende keer weer, of waar ga je de volgende keer heen? Aankomende zomer is het WK in Korea. Maar, en als je dit heel goed doet, verdien je er dan ook bakken met geld mee? Mag me niet klagen. Ik heb er mijn studie van kunnen betalen. Okay. Oh ja, echt? Ja. Nou, dat is toch wel heel erg mooi. Maar is het nou ook sinds internet, sinds TikTok, al dat soort filmpjes, is het daardoor ook weer veel populairder geworden? Ik kan me voorstellen dat mensen het best boeiend vinden om jou dat in 4 seconden. Ja. De kubuswereld groeit wel echt exponentieel ook nog. Kan je daar ook je geld mee verdienen? Is dat het? Dat je het via die social media sponsoren? Ik had een paar goede sponsoren. Dat was leuk. En een bedrijf uit China waar we kubussen maakten en die verkochten onder mijn naam. Dus dat levert ook wat op. Maar dan staat jouw naam erop? Ja. Oh, oké. Okay. Mats, Lisa en ik die lopen nu al 5 minuten te kutten. Ja. Ik heb er nu eentje, die heb ik echt heel erg in de war gebracht. Oh, wat goed. En je krijgt nu, weet je wat, 8 seconden. Dit is dus een 4x4x4 kubus en daar doe je ook wat langer over. Dus oké, okay, ja, maar wat kijk, langer. Het is radio. Ja. 30 maar, seconden? Ik zou die doen, dat is leuker. Doe anders deze. Nee, maar die is deze al, door de war gedaan. Ja, maar die is al klaar. Dat werkt niet natuurlijk. Oké. Okay. Nou goed, het is radio, dus Merel voorziet het van live commentaar. Wat gebeurt hier, Merel? Ja, dankjewel. Ik ben niet kleurenblind, dus ik ga proberen om het in ieder geval per kleur goed te doen. Ja, je zet nu de tijd aan? Ja, ik heb een timer meegenomen. Ja. Die start ik door mijn beide handen op te leggen. En ik stop hem ook weer door mijn beide handen op te leggen. Ja. En dan staat de tijd in. Ga je gang. Ja. En de tijd is gestart. Ik zie heel vlug vingerwerk vooral. Dat is het enige eigenlijk wat ik kan samenvatten. De kleur wit is al zo goed als rond. Nee, het begint gewoon... Oh! Het was ook in één keer. Ik had mijn zin nog niet af. Mats, ik had mijn zin nog niet af. 7,36. Maar ik had al een heel stuk gedaan voor hem natuurlijk. Ja, dat moet gezegd worden. Dat moet gezegd. Stap 6 en 7 had je in de oriëntatiefase al even opgelost. Jeetje, om dat zo te zien. Ja, het is natuurlijk radio dit. Dus moet het, mensen moeten het maar aannemen. Het is bizar dit. Ja. Het kan ook helemaal niet waar zijn, hè? Dat je er gewoon over praat, want het helemaal niet klopt. Ja. In dit geval is het echt waar. Ja, ongelooflijk. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Dankjewel, Mats Valk. Dankjewel. Ik gun je ontzettend veel succes bij je volgende avontuur. Ik ga mijn best doen. Ja. Dankjewel. Elisa, neem dat ding maar mee naar huis. Kun je daar gaan we een trofee inleveren. Laat over een maand maar weten hoe ver je bent. Ja. Het is een doelpuntenfestival in de Kuip. Chris Wobbe, nog meer goals gemist? Nee, niet eens. Je zou het bijna zeggen, inderdaad. Maar het is nog steeds 5-1, 6 goals. Dus 6 zijden, kunnen we zeggen, van de Rubik's Cube. En 5 daarvan in het voordeel van Feyenoord. Dat heel ontspannen deze wedstrijd uitvoetbalt. Gaat volgende week naar Cambuur. Dan tussendoor en nog even, tussen aanhalingstekens, 2 keer spelen tegen Roma in de kwartfinale van de Europa League. Maar het belangrijkste van deze avond is eigenlijk dat Feyenoord gewoon goed op dreef was tegen RKC. Dat een wat mindere fase kent in de Eredivisie. Maar dat vooral na de gebeurtenissen van afgelopen woensdag en het tumult. Wat die gebeurtenissen veroorzaakte, terecht natuurlijk. Ja, de mensen nu weer ontspannen kunnen kijken naar hun clubpie. En ook in het achterhoofd hebben dat hierna er nog maar 6 wedstrijden gespeeld moeten worden. En met een voorsprong van 8 punten. Ja, nou ja, je mag het natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Maar het komt wel dichterbij en dichterbij. Dus wat dat betreft gaat Arne Slot met zijn Feyenoord met een heel goed gevoel naar de wedstrijd toe. De thuiswedstrijd tegen Roma aanstaande donderdag. En de meeste mensen hier in de Kuip, zij zullen een prima paasweekend hebben beleefd. Want Feyenoord staat heel comfortabel aan de leiding met 5-1. En voetbalt de laatste seconde van het bord af. We zitten inmiddels in minuut 87 bij Feyenoord RKC. Tussenstand 5-1. Ja, Chris, ik blijf het zeggen. Ik doe het toch weer. Dankjewel, Chris Wobbe. Gemeenten kunnen duizenden rechtszaken van studenten verwachten over de energietoeslag. Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. Studenten demonstreerden vorig jaar in Groningen al over de energietoeslag, waar ze volgens het kabinet geen recht op hebben. En nu stappen ze dus naar de rechter. Ja, zo klonk het nieuws afgelopen woensdag. Studenten proberen via rechtszaken alsnog aanspraak te maken op de energietoeslag van €1.300... die vorig jaar eenmalig werd uitgekeerd om huishoudens met een laag inkomen te compenseren voor de gestegen gas- en elektriciteitsprijs. En ook Amstelveen kan zich maar beter gaan voorbereiden op wat rechtszaken, want in deze gemeente ligt studentencampus Uilenstede met meer dan 3.400 studenten, een van de grootste dus van Europa. Ja, en bij ons aan tafel zit Aziza Filal, voorzitter van studentenvakbond ASVA, ASVA. En student Melle van der Geest, die in februari in de rechtbank voor zijn energietoeslag vocht. Ja, Aziza, laat ik bij jou beginnen. Jullie vakbond helpt studenten bij het aanspannen van een rechtszaak. Met hoeveel zaken ben je op dit moment bezig, jullie? Ja, we zijn nu met 460 zaken bezig. Poh. Dat is heel wat. Ja. Want dit lijkt nog het enige redmiddel. Want we zijn vanaf begin af aan al uitgesloten van de toeslag. Daar komen we zo op, denk ik. Dat vinden wij gewoon niet oké. Okay. Nee, want Aziza, het kabinet zegt, jullie hebben hier geen recht op. Wat is de gedachte daarachter? Ja, de gedachte daarachter is dat het Rijk toch wel denkt dat studenten toch makkelijker kunnen teruggrijpen of naar het leenstelsel. Mm-hmm. We kunnen lenen om dan onze hoofden boven water te houden. Maar dat is naar ons inzien niet de oplossing. Nee. Het Rijk moet ons niet gaan stimuleren om ons geld zelf te lenen. Precies. En door hogere energiekosten. Precies, ja. Ons hoofd zeg maar boven water te houden door middel van schulden nog hoger te maken dan die al bij de meesten al zijn, zeg maar. Ja. Hoe heeft Amstelveen gereageerd op de aanvraag hiervoor? Ja, Amstelveen specifiek. Daar hebben we kort geleden inderdaad reactie van gehoord. Het is zo dat 97% van de studenten op Uilenstede met een vast contract zit. Ja. Wat betekent dat ze niet hele hoge extra stijgende kosten hebben gemaakt. Dit kwam pas voor ons ter ogen of onder ogen, omdat de eindafrekening een paar weken geleden was. Mm-hmm. Amstelveen zegt, nou, omdat 97% van de studenten op Uilenstede woont, is het voor ons niet helemaal de plek om ja, hen ergens tegemoet te komen, omdat die kosten niet gestegen zijn. Daar iets over te zeggen. Precies. Ja. En ook omdat ze de lijn van het Rijk willen volgen, waar wordt gesteld dat studenten toch uitgesloten moeten blijven worden. Van deze regeling. Precies. En Menne van de Geest, jij hebt die energietoeslag al eerder aangevraagd, maar in Amsterdam. Correct, ja. Ja. Waarom vond jij dat jij recht had op die toeslag? Nou, eigenlijk zag ik een item in Nieuwsuur over de energietoeslag. Mm-hmm. Waarin werd aangegeven dat juristen dachten dat het onderscheid tussen studenten en niet-studenten met een laag inkomen eigenlijk niet kon. Mm-hmm. Toen ben ik daar zelf ook even naar gaan kijken. Ik studeer ook rechten. Mm. Ja. Toen kwam ik tot dezelfde conclusie dat moet niet kunnen. En toen heb ik eigenlijk een aanvraag gedaan. Ook ik heb last van gestegen energiekosten. Ja. Ik voldoe aan de eisen, dus waarom zou ik waarom niet? Doen? Ja, precies. Ja, dat snap ik, ja. Ja, misschien ben ik naïef. Ik heb het idee dat heel veel studenten vaak inclusief huren en dat het dan toch bij de huisbaas terechtkomt. Maar dat is dus niet altijd het geval. Aziza, kijk jou even aan. Ja, dat is vaak niet het geval, inderdaad. En zeker in Amsterdam, waar eigenlijk het wonen heel divers is. En waar je ook vaak tegen het ding aanloopt dat studenten vaak een gedeeld contract hebben. Ja. En de rechter heeft nu ook gezegd, de voorwaarde is, studenten komen nu in aanmerking voor de energietoeslag. Maar niet als je een gedeeld contract hebt. En dat is voor ons nog steeds niet goed, want overgrote deel heeft een gedeeld contract. Ja, ja. Met het afgelopen jaar heb jij die afgewezen aanvraag aangevochten. Hoe verliep die rechtszaak? Nou, de rechtszaak was op 31 januari. En dat is eigenlijk goed gegaan dus, want ik heb gewonnen. Maar het was wel lastig om begrip te krijgen van de gemeente Amsterdam in deze. Mm-hmm. Het was vooral, studenten zijn toch wel anders dan andere minimagroepen. Ja. Studenten kunnen meer gaan werken, meer lenen. Van hun ouders geld vragen. Ik dacht echt, hoe is dit een argument? Ja, alsof je dat alsof iedereen dat kan. Of alsof dat alle ouders daar geld voor hebben. Alsof ouders geen gestegen lasten hebben. Ja. Mm. Ja, dat is best gek. Ja, uiteindelijk ben je dus naar die rechter gestapt en toen? Nou, gewonnen. Dus in eerste instantie blij. En ook voor medestudenten. Nou, je mag geen onderscheid meer maken. Maar de gemeente Amsterdam is best wel creatief. Want nu is er dus een nieuwe eis aan toegekomen voor de aanvraag van een energietoeslag. Namelijk een energiecontract op naam. En dat is het probleem voor veel studenten. Ik bijvoorbeeld woon met een huisgenoot. Het energiecontract staat op haar naam, niet op mijn naam. Maar wacht even, je bent dus naar de rechter gestapt. Je hebt gelijk gekregen. En vervolgens komt er niks van die 1300 euro jouw kant op. Nee, de gemeente moet nu nog een beslissing nemen op mijn aanvraag nogmaals. En ik verwacht eigenlijk dat ik weer word afgewezen, omdat ik dus geen energiecontract heb. Maar zou jouw huisgenoot het dan wel kunnen krijgen? Als zij de energietoeslag had aangevraagd, wel. Maar ja, ik heb het toevallig gedaan. Omdat, en dan kan het niet. Ja, dat is het maar dat wel ziet zo'n rechter toch ook, neem ik aan, als je een rechtszaak begint? Nou, ik denk ook dat deze nieuwe regeling van de gemeente geen stand houdt bij de rechter als er nog een zaak komt. Ja. Komende week, Aziza, ga jij in gesprek met Marjolein Moorman, Amsterdamse wethouder, met onder andere armoede in haar portefeuille. Zij eerder simpelweg niet het geld te hebben gekregen van het Rijk om studenten de energietoeslag uit te keren. Wat wil je nog met haar bespreken? Nou, ik wil heel graag in dit gesprek toch wel centraal houden dat wij willen inzetten op dat het Rijk gewoon meer geld moet bieden aan de gemeentes. Dus ik hoop dat dat Marjolein Moorman ergens toch die druk kan leggen bij het Rijk. Ja. Want het is via het Rijk geregeld. En vervolgens gaan al die losse gemeentes dus zelf dat weer moeten afhandelen. Ja, het probleem, het ding is ook, zeg maar, sorry. Het ding is ook, zeg maar, het Rijk heeft nu 35 miljoen euro beschikbaar gesteld voor alle gemeentes waar studenten leven, wonen. En dat is gewoon niet genoeg voor alle studenten. Dat betekent bijvoorbeeld dat een stad als Amstelveen gewoon een paar honderdduizend euro krijgt. Of eigenlijk minder, eigenlijk veel minder. En dat Amsterdam met 40.000 uitwonende studenten een paar miljoen krijgt. Dat is gewoon niet genoeg om al die studenten te kunnen compenseren. Ja, precies. Ja. Dus we willen gewoon meer geld van het Rijk. Ja, ik snap het. Die duizenden rechtszaken, is dat een beetje een middel geworden dus om druk uit te oefenen? Dat was niet de eerste gedachte. De eerste gedachte was, we willen ervoor zorgen dat eindelijk studenten in aanraking of in aanmerking kunnen komen voor die toeslag. Voor die toeslag, inderdaad. Ja. Uiteindelijk heeft het als een soort, als effect gehad dat het een pressiemiddel is geworden. Ja, 460 rechtszaken zitten er dus in ieder geval aan te komen. Alleen al vanuit de ASVA, hè, ASVA. Wanneer trekken jullie richting de rechtbank? 30 mei. Goed, we houden het in de gaten. Hartelijk dank, Menne van de Geest en ASVA-voorzitter Aziza Filal. Chris. Is Chris er? Ja, ik wil toch nog even naar Feyenoord en RKC. Ja, hallo. Ik ben hier. Vertel, ik ben hier. Praat maar bij. Ja, En ik ben ook niet alleen. Sterker nog, ik ben met heel veel mensen die nu weer naar de uitgang gaan. Want het is afgelopen 5-1. Wint Feyenoord dit op voorhand. Misschien als lastig duel aangeschreven wedstrijd. En het is gewoon helemaal terecht. Feyenoord nog steeds dus trots aan kop van de Eredivisie. En hervat de kampioensrace. Want dat kunnen we nu echt wel zeggen met nog 6 wedstrijden te gaan. Het heeft 8 punten voorsprong. Het is echt in topvorm. De laatste 8 wedstrijden allemaal gewonnen. Dus alleen maar lachende gezichten in Rotterdam. En dat was een paar dagen geleden natuurlijk, voorwege terechte redenen, wel anders. Maar Feyenoord heeft nog 6 haltes af te leggen. Nou, eigenlijk nog weer wat minder. In ieder geval nog 4. En dan kan de schaal omhoog worden gehouden. Wie weet hoe dit afloopt. Voorlopig Feyenoord nog steeds aan kop van de Eredivisie met 67 punten. Ja, voor mij de laatste keer dan. Dank je wel, Chris Wobbe. Onze uitzending zit er bijna op, Frank. Maar jij wilde heel graag nog 1 plaatje draaien. Ja, eigenlijk voor alle inwoners van Amstelveen die toch zo last hebben van Schiphol. Toch toepasselijk. Laat ze 's nachts gesloten blijven. Airport, de motors. Ja, we moeten. So many places where the weather is much better and the food is so much cheaper. Well, I help her with her baggies, for the baggage is so heavy. I hear the planners ready by the gateway to take my love away. And I can't believe that she really must leave me. And it's getting me so. It's getting me so. De motors met Airport. Dit was Amstelveen alweer, Frank Evenblij. Wat vond je ervan? Ja, nou ja, ik was toch ook wel onder de indruk van die verhalen over die vliegtuigen. Dit blijft een lekkere plaat. Ik snap die bewoners wel, hè. Ik vind het hartstikke mooi in Amstelveen. En elke week komen we op verschillende plekken. En dan zeg je Amstelveen, Frank, wat vind je er nou van? Ondanks alles, toch heel ver rijden. Hallo, hallo, beste ondernemer. Hoe zorg jij voor energiebesparing? Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. NPO Radio 1. 10 uur.